Jó estét! Nekem is ugyanilyen szokatlan. Tehát nekem főleg egyébként a rongyos fotelek hiányoznak, ahol a székláb már így kiesik, meg alá teszünk valami papírt. Tehát én proliként a puccos dolgokat nehezen szokom meg, de majd nyilván beletanulok és kikupálódok. Na, tehát ugye azt nem mondjuk itt sem, hogy pedig egyébként ide hogy illene az, hogy témánk van bőven, tudod, egyik legócskább izéduma. Ma este témánk van, a lófaszt, mindegy. Ellenben 33. nyári olimpia. 33. nyári és olimpia. És 33. tusványos. Így van. Így egybeesett. Egy idejűleg. De várj, mi az, hogy 33. tusványos? Hát a Orbánék már 33 éve oda járnak? 33 éve már létezik ez a fesztivál. Orbán Viktor nyilván nem azonnal vette észre, hogy a nemzet szívcsakrája az ott dobog, de egy idő után ezt nem lehetett nem észrevenni. És akkor Orbán Viktor is beigazodott. Van, amihez Orbán Viktor is igazodik. Egyébként tényleg nem tudom, azt lehet tudni, hogy miért azt a helyet szúrták ki? Hát... Van ennek valami szimbolikus jelentősége? Hát de van ám. Vagy ott volt az az önkormányzat, ami ezt mindenáron be akarta vonzani? Nem tudom. Az van, hogy azt ugye azért érzékeljük, hogy a székely zászló az egy magyarabb zászló. Mint a trikolór. Mint a trikolór. Ah. A székely identitás az egy magyarabb identitás, mert a magyarnak lenni itt a magyarok között, hát az most miből áll? Érted? Nagyon sok mindenből. Fölkelsz reggel. Jó, igen, nagyon az unikumot el kell fogyasztani, igaz. De ugye azért nagy részt az ember pusztán azzal, hogy kibelélegzik, már teljesített a magyarság kvótát. Már Erdélyben. Igen, de nem itt. Itthon. Itthon. Ja, tehát az anyaországban. Itt könnyű magyarnak lenni. Itt könnyű magyarnak lenni, ahol nem üldözik. De ott. Na de ott. Hát ebből a szempontból egyébként igazad van. És ez most nem is vicc, nem is irónia. Így, na igen, de hogy... a Böjte Csaba témánál annak idején elmondtuk, hogy fideszesnek lenni más Erdélyben, mint Magyarországon. Én azt hittem egyébként, hogy azzal kezdesz el ironizálni, hogy a... Mert a fordítottja lenne ám igaz, tehát azért Magyarországon magyarnak lenni szintén, hogy is mondjam, kell valami teljesítmény. Például a kormánypártokra szavazol. Fideszesnek. Ha nem arra szavazol, akkor nem biztos, hogy magyar vagy, baszkikám. Fideszesnek lenni Erdélyben, az magyar, az tulajdonképpen azt jelenti magyarnak lenni, mint fideszesnek lenni. Itt Magyarországon azért ez nem teljesen egyértelmű. Nem. Tehát kevésbé magyar... Magyarország ilyen értelemben, mint nem Magyarország. Tehát Románia egy magyarabb országot tartalmaz, nyilván nem a Havasalföldre gondolunk, mint az anyaország, amelyik hát idegen szívűek tömegével van tele. 90-es években egy erdélyi csávó, egy antropológus hallgató ismerősömnek azt mondta, hogy nekik gyakorlatilag már tökük tele van azzal, hogy azt hallják, hogy ti vagytok az igazi magyarok, de közben meg mégse segítik őket innen. Ez még a 90-es évek volt, vagy 2000-es évek eleje. Utána volt a népszavazás. Na, de mi most azért nem Erdélyről beszélünk. Maradjunk a bulvárnál, ugye mindig azzal szoktuk kezdeni. Megnyílt egy Tűzoltó utcai irodalmi kávéház. Tegnap előtt volt a megnyitó. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy moderálhattam a megnyitó beszélgetéseket. Igen, illusztris vendégek voltak. És sokat beszéltünk erről az arckép csarnokról, ami itt végigmegy, nem csak ebben a helységben, hanem hátul is. És került ide egy-két ember, akiről én csak utólag tudtam. Ha rajtam múlik, akkor Szepes Mária nem kerül ki. Szóval, hogy mondjam, ő tényleg egy pesti polgári család kétségtelen. Aki ismeri az ő munkásságát, akkor azt tudja, hogy miről van szó. Szerintem a Vörös Oroszlán az egy olvasható regénye, fiatal koromban nagyon tetszett, de azért alapvetően egy ezoterikus lektűríróról van szó. Én engem hideg zuhanyként ért, hogy ő itt, mit tudom, Kosztolányi, meg Babics, meg József Attila, meg meggyilkolt miniszterelnökök, meg stb. Kint van, függetlenül attól, hogy egy nagyon kedves idős hölgy volt, és mondom, a Vörös Araszony kellemes élmény, de azért mégsem mit tudom én Ady Endre. Na, tehát ezt azért hozzá szerettem volna tenni. Mekkora egy babérkoszorús nagy sznob vagy te, bazd meg. Ez nem sznobi. Kellemes élmény volt. Kellemes élmény volt. Tudod, a Vörös Oroszlán. Az meg igazad van. Tudod, hogy ezt az undorító stílust mi hozza? Ez a sznob kávézó, bazd meg. Kultúr kávézó. Eddig a kocsmákba voltunk 13 éven keresztül, és ott... Én ilyen kaméleon ember vagyok, tudod, és ilyen zélik típus, és így alakulok át, bazd meg. Először a szorongás, bejön a proli parvenű ide, utána jön ez, hogy kellemes élmény volt, érted? Legalább te ugyanaz a paraszt vagy, aki eddig is voltál, tehát autentikus. Na, visszatérve egyébként, hogyha mert azt hittem a Szepes Mária miatt tiltakozol, hogy én mondom ezt a kiegészítést, mert ilyen alapon a kosomamama gésát is ki lehet magyar polgárizé. Nagy faszt! Tehát, na, jó, oké, tehát megnyitottuk az ingát. Mi a véleményed a megnyitóról? Utána beszélünk egy másik megnyitóról, két megnyitóról fogunk beszélni, a párizsi olimpia, ugye? Tehát ugye ez egy apu téma, meg is lett hirdetve, és nagy kultúrharcos sokkokat, traumát és viharokat okozott a sajtóban, illetve a közbeszédben. Állítólag nem csak Magyarországon, bár bőven el tudom képzelni, hogy Magyarországon jobban, mint bárhol másütt, de nem tudom. Nem olvastam a nemzetközi sajtót ezügybe. Először maradjunk az ingánál. Robi, te mennyire vagy megelégedve a megnyitó ünnepséggel? Én nagyon meg voltam elégedve a megnyitóval. Nagyon feljelentés volt? Igen, úgy gondolom volt, de szerintem ez abszolút hozzátartozik. Hát ez nem kéne megspórolni, mert az ember végül lemarad a nagyságról. Tudod? Értem. Na, szóval, hogy ez igen. Én azt hiszem, hogy jól sikerült. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Azt hiszem, hogy sokaknak elnyerte a tetszését a környezet. Nyilván a vendéglátás terén van még hova fejlődni, bőven. Hát nehéz kis. Innen üzenjük azoknak, akik hátul állnak, hogy itt elől van még 3 vagy 4 hely, és hogyha valaki ide előre kúszik, nem fogjuk tematizálni. Tehát nem kerül a kommentmezőbe az illető, hogy na, te nyomorult, hogy kerültél most ide. Na, akkor megvárjuk, amíg leül az úr. Nem lesz ez, oké? És még mindig nem. De nem jönnek, hát jó. Hát akkor nem. Ha nem, hát nem. Na, ez az. Na. Szóval én azt hiszem, hogy jól sikerült a megnyitó. És van-e valami tanulsága egy ilyennek? És saját faszunkat szopjuk éppen. Tehát, hogy ezzel tudod... Ez is hozzátartozik, bazd meg, a kultúrkávézóhoz. És akkor belőlünk ilyen harmadrangú ez a Eszterházi baráti kör. Végül körbeállunk egy zongorát. Körbeállunk egy zongorán, nem itt a nyugatot újra akarjuk nyitni. Érted? Csak ilyen kicsit, hogy is mondjam, másfajta módon. Na. Ja, de nem irodalmilag, csak a pózok. Csak a pózok, aha. Ja. Na, ez már így kezd. De ennyire beszippant basszusa ez a... A millió. A millió. A millió. Úgyhogy meg kell ezt a milliót telíteni a régi apu szellemmel, azt már látom. Szóval igen, tehát egy unikum gőzös szellemmel. Valamiféle tanulság, Robi? Hát vendéglátóipari tanulságok vannak elsősorban. De valami szellemi. Nekem az a... Eszedbe jut valami szellemi, így a könyvek vannak hátunk mögött, baszki. Aha. Ja. Te magad rendezted őket. Igen. Lolita például. Nekem az az... Ott a Lolita a háta mögött. Egy jó mítúra még jók lehetünk. Pedofil, ez az. Én nekem az volt az élményem, de persze ez jött vissza mindenkinek a részéről, hogy mindenkinek nagyon tetszik, meg mindenkinek nagyon mertek volna más. De természetesen az emberek, azok megfelelési kényszeresek, meg konformisták, ezért van az, hogy az összes nyomorult celeb azt képzeli, hogy őket egy ország szereti, mert mindegyikhez csak azok jönnek oda, akik szeretik. Igen. Akik utálják, azok nem jönnek oda. Igen. Csak vannak olyan celebek, a kevésbé nyomorultak, akik azért már kiszúrják azokat is, akik észreveszik őket, de nem jönnek oda, de az undor kiül az arcukra. Csak az ilyet nem szeretik meglátni a celebek zöme, nem szereti. Azért azokból alkotnak saját magukra vonatkozó véleményt, akik oda jönnek és azt mondják, hogy mennyire szeretjük magát, mennyire szeretjük egy ország, egy család, maga családtag. Nem ez a buborékságnak a... Hát ez igen, ja, igen, ja. Igen. És így mindegyik elhiszi, és így aztán mindegyik elhiszi magáról, hogy ő Antal Imre. De az Antal Imrére ez tényleg igaz volt. Őt tényleg mindenki. Igen, ő tényleg családtag volt. De hát azért ez messze nem igaz. De a fiatalok minden... már nem tudja. Ki tudja, ki volt ez az Antal Imre? Na, van remény. Egy híres tévés volt, szegény. Elég. Én nagyon kedveltem. Egyébként őt tényleg mindenki szerette. Mindenki szerette. Mi nem ilyenek vagyunk. Tehát ugye Robi barátom egy megosztó személyiség, én pedig gyáva vagyok és konformista. Még a megnyitóra én a feljelentést arra gondoltam, hogy itt ilyen kvázi utcabál alakult. Aztán 11-kor mindenkit kibasztak, téged is, a tulajdonosokat is. Tehát ez nem így megy ám, tudod? Tehát ez egy ilyen jó, rendes, kemény hely. Jelenleg az van, hogy hétköznap 11-ig van működési engedélyünk, hétvégén meg 12-ig. Hát reméljük azt, hogy majd... Jó, tudunk, hát én már 10-kor elmegyek. Úgy tudunk kérelmezni hosszabbítást. Nem. Jó, azért én már láttalak téged 10 után. Téblábolni. Ehhez hasonló helyek előtt. Előfordul. És az unikummal a kezedben magyaráztad, hogy én már megyek innen. Már itt se vagyok. Robikám, te a veségbe látsz. Na. A májba. Igen. Na, hogy... Beszéljünk az olimpia megnyitójáról. Az oké. Okay. Ja, ingát hagyjuk? Hát szerintem... Nem csak azt akartam kérdezni, hogy elégedett vagy. Ja, itt voltak hírességek, és... Egy valakit nagyon hiányoltam, az Azaria visszaigazolt, hogy jön, aztán a lányom Dash koncertem volt ugyanakkor, és ott látta az Azariát a színpadon, és még üzenetet se, videó üzenetet se küldött, mint legalább a influencer tüntetésen, tudod? Hát, ennyit erről. Igen, ez. Ennyit ez erről. Ez az ígyszer kimaradt. Ez már más generáció. Na. Maradunk ilyen öreg, kávéházi, irodalmi, és egyre modorosabbak. Fú, bazd meg. Na, beszéljük a Párizsi Olimpia megnyitójáról, így van, az ilyen tipikus apu téma. A könnyebb apu témák között. Az utolsó vacsorát kifigurázta ilyen vóktor szülötteknek a hordája, kifejezetten keresztény ellenes provokációval. Ez az állítás. Aztán jöttek, mindenki művészettörténész lett a Facebookon. Engem a Facebook az egyetlen közösségi média, ahol jelen vagyok, meg amit fogyasztok. És már a nevét elfelejtettem, annak a holland Jan Hammers, vagy mit tudom én, minek nevezik, akinek van egy nagyon-nagyon hasonló képe. A korai barokk volt ilyesmi, tehát a késői reneszánsz, manierizmus, korai barokk, na akkor a pogány antik mitológiának ezt a késő reneszánsz feldolgozását átvitték. Egyébként egy nagyon vallásos, tradicionalista, katolikus haverom írja is, hogy az inkvizíció az figyelemmel is kísérte ezeket a festményeket, tehát ezzel védekeztek, hogy hát a német alföldi mester is festett ugyanolyat. Tényleg egy ilyen utolsó vacsoraszerű kompozíció volt, ahol ott antik istenek is voltak, de Pán, meg tudod, ezek a kicsit obszénabb istenek, meg Bacchus, vagyis hát Dionysos, és hogy ez tulajdonképpen ez a párizsi lakoma, nevezzük így, vagy performance, ez ezt szerette volna, hogy is mondjam, megeleveníteni. És kétségtelen az is, hogy Franciaországban ennek a típusú, minek nevezem, kultúrának, humor, meg polgárpukasztás, meg hasonló, 16. századig, sőt, Villonig visszamegy, aki még a 1400-as évek, de a 16. Reblének a Gargantua, az tele van ilyenekkel. 1500-as évek, és el lehet olvasni, hogy mivel a legjobb kitörölni a segget a lakoma után, és felsorol két oldalon keresztül mindenfélét, azt mondja, papírral semmi kép, És a legnemesebb az Szilvával töltött kis libácskával, hogy a nyaka, hogy a seglukathoz még úgy odaakad. Hmm. 16. századi irodalom. Hmm. Tehát aki ismeri ezeket a vaskos dolgokat, ez egy csöppet nem csodálkozik ezen az egészen. A másik, hogy a katolikus egyház, nekem az a véleményem egyébként, hogy igen, benne volt az utolsó vacsora. Igen, benne volt ez az antik cucc is. Szerintem, akik ezeket csinálták, kurvára bele se gondoltak, le is szarták, és nem ennyire művelt emberek ezek. Szerintem az utolsó vacsora valahogy úgy volt benne, hogy hát ez egy híres festmény, azt a Asterix-től kezdve sokan fölhasználták, hát akkor használjuk föl mi is, de a filmek is tele vannak, az ilyen görög-római témájú filmek ezekkel a lakomákkal, akkor az is benne legyen, és persze a mainstream woke-ness is benne kell, hogy legyen, tudod, a másság, az elfogadás, befogadás, és akkor ott megjelennek ezek a befogadandó, elfogadandó, most már majdnem archetipikus, inkább ideáltipikusnak mondanám figurák, középen a Dagi... Transzemély. És nem csak transz, még queer is, ő magát még plusz, amit te sose tudtál, ugye mi az a queer, kurva sokat beszéltünk erről a régebbi apukon. Drag queen. A drag queen és a drag queerrel, te most nem egy szójátékot... Nem, nincs. Drag queen. A drag queennek hívják azt a transzit, tudjuk, aki... Az óvodákban megrontani a gyerekeket. Nem, aki beöltözik. Beöltözős, ünneplő beöltözik. Tehát amikor a transzi show-ban ő fellép ezekkel a tollakkal, tudod? Na, az a drag queen. A beöltözött transzi. De vere, a showban. De a show, ilyen... a show csillaga. Ja, de régen is voltak ilyenek. Hát volt egy film, a Priscilla, a sivatag királynője. Na, azt kifejezettem erre. A transzemély, amikor lemegy a boltba, vásárol valamit, akkor ő transzszexuális. De amikor fellép a transzi showban, vagy a Sziget Fesztiválon, a Magic Mirror sátorban, akkor ő... Hogy tudja? Drag queen. Na. Hát igen, de nyilván te is jártál már ott. De soha. Kétszer voltam a Szigeten életemben. Először idejött, a neve úgysem mond neked semmit, és már el is felejtettem a nevét. A Vandergraaf generátornak volt a Peter Hamill. Én nagyon-nagyon szerettem. És eljött Magyarországra. Még Bécsben is voltam kint egy ilyen klubba koncerten, és eljött Magyarországra, és akkor az ő kedvéért mentem ki a Szigetre, és utána el is jöttünk. A másodszor pedig veled voltam a Szigeten, meghívtak minket valami szarra, de akkor még nem volt apu se. Ez még az apu előtt volt. Még az apu előtt volt, tudod? És akkor még egy csaj oda jött hozzád aláíratni valamit, és tök így voltam, hogy van egy rajongó, aki oda megy a Puzsérhoz, egy darab, szóval, és lebasztad ott a nem tudom kiket, mert nem engedtek valahova, és mondtad olyanok, mint a csendőrök. Mindegy. És kurva drága volt a kaja, pedig csilisbabot akartunk enni. Erre emlékszem. Ez a két alkalom volt, hogy életemben kint voltam a Szigeten, vágott. De térjünk vissza a drag queenre. Ez Gyurcsány idején volt. Vagy... Az még a Gyurcsány. Igen, így van. Igen. Az még a Gyurcsány. Így van. Na, és visszatérve erre az egész párizsi cuccra, szóval ebbe mind keveredik. Szerintem ez az Eurovíziós dalfesztivál kultúrája. Tudod? Aha. Emögött nincs tudatosan, szándékosan keresztény vagy egyházellenesség szerintem, hanem tudod, ma ez a mainstream, ezt kell csinálni, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál, meg ezek a szarok mindig követik a fő politikai trendeket, ilyen kulturális trendek formájába. Ezt most úgy megcsinálták, mert most ez a menő, ez a trendi, ez a kötelező, és akkor utolsó vacsora, mert az egy ismert kép, meg ezek az antik vonatkozások, mert azt meg így ismerik filmekben, az kész, az ennyi. Nagyon érdekes, hogy a Mélenchon, ugye a marxista csávó, akik most győztek, erről se beszéltünk, hogy a Jean-Marie Le Pen, az az apja volt, a Marine Le Pen harmadik lett, és ugye a marxisták megnyerték a választást, kvázi. És Még ő mondta, hogy miért kell a vallásos embereket megbántani, vagy valami ilyesmi. Provokálni. Mondani. Provokálni. Még ő mondta. Tehát még számára is így jött le, aki pedig ugye egy marxista. Basszus, na hát lehetséges, hogy nem gondolták azok, akik ezt az egész show-t megálmodták, hogy ez majd vallásos érzékenységet fog sérteni, de hát gondolhatták volna, bassza meg. Éppen néhány héttel korábban nyert választást a nemzeti tömörülés Marine Le Pennel az élen. Tehát nem vették észre, hogy fél Franciaország nemhogy nem rezonál erre, hogy transzisót csináljunk, hanem éppen ellenkezőleg át akarják formálni Franciaországot kifejezetten rubelből, kifejezetten orosz mintára? Nem esett le? Senkinek? Mielőtt kitalálták ezt a műsort? Na most... Akkor lehet, hogy annyi tudatosság volt benne, hogy direkt ezért. Na most én... Direkt ezért. Én lemaradtam... Na jó, de ez ostobaság. Hát valójában ez az az üzemanyag... A Macron megdicsérte. Ez egy politikai üzenet volt. Vágod? De tudod, ez már olyan, hogyha megtörténik, akkor bele kell állni. A politikának, meg a politikusoknak sajnos van egy olyan ökölszabályuk, hogy nem szabad gyengeséget mutatni. Tehát, hogyha ha rosszul is döntöttek, vagy meg is bánták, ez senkire nem tartozik. Na most... Erre ezek meg elkezdtek ott elnézéseket kérni. Na, ja. Szóval az van, hogy én lemaradtam erről az utolsó vacsora parafrazeálásról. Ezt nem láttam, de láttam a transzikat táncolni. És én is megütköztem a transziknak a szerepeltetésén akkor. Így azt éreztem, hogy hát biztos én nem vagyok eléggé felvilágosult, vagy miért kéne ennek furcsának lenni. Én tudom egyébként, hogy a Netflix is azért tesztel engem, meg oly sokakat. Például most a Decameron című mini sorozattal. Végignéztük otthon. Ami tele van négerekkel. Azért tele nincs. Hát van egy csomó. Pár. Leszbikus is van, nem csak néger. De most a leszbikus az oké, bazd meg. Leszbikus az volt. Az volt akkor is. Bocacsonál az akkori... merülnek a szodómiának a különböző formái? Te olvastad az eredeti Decameront? Igen, olvastam. Ott van, papokat kifigurázzák, meg sok minden van. Canterbury mesék, Decameron, ez egy rokon. Akkor ment ez a műfaj. Akárhogy is. Tesztelnek, és a teszt az, hogy észreveszed-e. Hogy belerakták a négert a középkorba. És ha észreveszed, akkor mi? És hogy ez nem egy multikulti korszak volt. Tehát ez nem az a multikulti Európa, ami ma van. És hogyha észreveszed, akkor rasszista vagy. Tudod, rácsütik, hogy rasszista vagy. Pedig bazd meg, akinek nem tetszik, hogy négereket raknak a Decameronba, nem azért nem tetszik, nem azért zavar, mert szerintem a néger az alacsonyabb rendű ember, mint a fehér. Kapásból négerezel, és nem azt mondod, hogy afrikai. Már föl is jelentettelek. Jó, kétszeresen rasszista vagyok. Egyrészt észreveszem, másrészt négernek hívom. Ösztönösen, barátom. Ösztönösen. Szóval arról van szó, hogy azért zavar, mert szeretnénk, nem pusztán azért, mert töri szakot végeztem, hanem azért, mert szeretném a múltat a maga hitelességében. És te írtad a diplomamunkát? Emlékszel erre? Nem emlékszel, a Schmidt-Pál kapcsán megkerestek, hogy te írtad-e a diplomamunkádat. Tényleg? Bazd meg, ott én ültem melletted, és akkor mondtad, na jó, ez a bulvár, erre nem vagyok hajlandó válaszolni. Hát tudod, akkor ment országosan a Schmidt-Pál féle plágiumügy, és téged is megkérdeztek, hogy te magad írtad a diplomamunkádat, és akkor ahányszor elmondod ezt, hogy te töri szakot végeztél, nekem mindig azonnal ez jut az eszembe, ne haragudjál. Na, visszatérve így van, szóval, tehát, hogy csupa néger a Decameronban. Na igen, és nem az a bajunk, tehát, hogy ha a mai sorozatokban, meg filmekben ott van a néger, teljesen oké a néger. nem oké a néger, az afroamerikai a teljesen Chernobyl-ról csináltak, egy brit színésznő kifogásolt, hogy csupa fehér játszott benne. Na hát ez bazd meg. Hogy ez, ezek hülyék? És nem veszik észre, hogy bazd meg, megint a Donald Trump fog nyerni? Bazd meg. Az ilyen fasságaik miatt. És hogy nekik ez nem hiányzik. Szóval az van, hogy én is megütköztem ezen. És ugye arról szól a teszt, hogy szóvá teszed-e, hogy transzneműek táncolnak a megnyitón. És nem úgy, hogy egyszerűen, hogy transzneműek, hanem úgy, hogy rendes nagy estélyben szakállal. Tehát úgy, hogy vegyed észre. Tehát, hogy jól belemászik a pofádba, hogy ő transznemű, és ha szóvá teszed, hoppá, transzfób vagy. És bazd meg, nem arról van szó, hogy transzfób vagy, hanem arról van szó, hogy ez egy kultúrsokk, és a kultúrsokkot észrevenni, az nem fóbia, az egyszerűen csak egy ingerület válasz. Aha. Na most, én utána elgondolkodtam ezen, alaposan. Az olimpiát azt ugye nem országok rendezik, hanem azt mindig egy város rendezi. Tehát egy város reprezentálódik az olimpián, és ez a város, ez idén Párizs. És én visszagondoltam, hogy én jártam annak idején, még gyerekkoromban az anyámmal, Loire-menti kastélyok túrán Franciaországban, és Párizsba is elvittek minket, és Párizsban elvittek minket a Pigalle negyedbe, ahol az idegenvezető bevitt minket egy ilyen éjszakai mulatóba, hogy megnézzük, hogy milyen is ez. 16. 15. Valahogy így. Valami ilyesmi lehet. Mindent értek. Ja. De lehet, hogy annyi se voltam, bassza meg. Nem emlékszem. Akkor lehet, hogy kevesebb. Lehet, hogy kevesebb voltam. Lehet, hogy csak 13 vagy 14 voltam. Már nem tudom. Ne tetézd. Ne tetézd. És ott volt a... Ja, hát ez elég sok mindent megmagyaráz. Hát ez... Ja, értem már. De ez nem tartozik senkire. Senkire. Na. Szóval... És ott a, ott abban a lebújban ott volt egy transzisó. Csak tudod, akkor láttam először transzneműt, vagy transzszexuálista színpadon egy igazi drag queent, aki előadta magát, és ott mondta nekem az anyám, hogy az ott egy, tudod, hogy az ott egy csávó? Akkor még anyám nem tudta, hogy az nem egy csávó. Szegény anyám azt hitte, hogy az ott egy csávó. Volt ilyen fogalmunk, hogy az nem csávó. Itt kezdődik a És én tényleg nem fasizmus. Tudtam addig, hogy az egy csávó, hanem én azt hittem, hogy az egy nagyon ronda nő. Tényleg. És akkor mondta, hogy az egy csávó, akkor így néztem, és akkor azt gondoltam, hogy hoppá, hát tehát akkor a buzik van, hogy beöltöznek. Még én nem értettem a témához. De én nem tudtam, hogy ez hogy van. Úgy gondoltam, hogy hát akkor vannak ilyen beöltözős buzik, hát nyilván úgy lehet jól pasizni, hogyha az emberen van smink, meg szoknya, meg melltartó. Megbeszéltük, hogy az anyánk beöltöztetett minket. Hát, téged is? Már megbeszéltük egyszer, apámat megleptük, nem mondom el harmadszorra is a sztorit. Apámnak nem volt jó a poém. De kurvára nem. És én is szarul éreztem magam női ruhába, csak ugye az volt, hogy a apámat is jó megvicceljük. Hát nem jött össze a buli. Na szóval. Visszatérve Párizsra. És hogy az még egy más korszak volt. Tehát akkor egy transzneműnek, vagy egy drag queennek még nem volt szakálla. Mert egy csajnak akart látszani, bassza meg. Tehát az még nem egy politikai statement volt, hogy transznemű vagyok. Mert miért van szakálla? Hát bazd meg, ha én transznemű lennék, és fölvennék ezért egy szoknyát, harisnyát, meg tűsarkút, meg melltartót, hát csak megborotválkoznék, bassza meg. Nem? Hát hiszen csajnak akarnék látszani, nem? De hogy akkor ez még így is volt. Egy transznemű nem szakálban volt transznemű, hiszen hát a szakál az elárulja, és hát nem az a cél. Hát nem azért vesz föl necharisnyát, hogy aztán a szakállal lebuktassa. De ma már ez egy politikai program, és így kvázi belemásznak a pofádba ezzel, És azért szakálla van a transznemű személynek. Hát ugye emlékszünk a Conchita Wurstra, aki megnyerte ezt a... Aki egyébként nem is transznemű. És csak annak adta el magát. És tökre nem transznemű, hanem egy egyszerűen csak egy homoszexuális osztrák csávó, úgy hívják, hogy Thomas Neuwirth, aki előadta azt, hogy ő Conchita Wurst egy transz személy. És így született meg ez a szakállas nagyestéis nő. Egy tényleges transz nemű. Várj, hozzátenném, hogy a régi cirkuszokban volt mindig freak show. Ahol ilyen szerencsétlen torszülötteket mutogattak, stb. Stb. A David Lynchnek az Elefánt ember című filmje is ehhez a, hát hál' Istennek az ott elsüllyedt kultúrához, vagy arra reflektál, vagy oda tartozik. És ott mindig volt szakállas nő a freak show-ba. Igen. Mint különleges, ritkasság, érdekesség. Igen, és valahogy azt hiszem, hogy a szórakoztatóipari értéke ma sem más ennek. Csak le van öntve egy képmutatás mázzal. Tehát ugyanúgy mész megnézni a szakállas nőt, szörnyülködni rajta, hogy mik vannak, de közben muszáj jó emberkedni, és azt mondani, hogy jaj, de szép, jaj, de progresszív, milyen haladó. Holott hát bassza meg, hát most ő olyan szakállas nő, nem értem, miért veszel női ruhát, ha szakálla van, ezt eleve nem értem, de nyilvánvaló, hogy miért? Azért, hogy szóvá tedd, és ebből politikai diskurzus alakuljon. De ha szóvá teszed, akkor fasiszta vagy, vagy náci. Hát ez az, de hát pont ez a cél. De a teszt, amit mondtál, a teszt, az így megmozgatta bennem a konteós, science fictionös fantáziát, és eszembe jut egy Philip K. Dick novella. A csávó kimegy az utcára, és ott lóg egy fölakasztott ember. És ott járnak kellnek a akasztott csávó mellett. És elkezdi szóvá tenni, és nem értik, hogy mi baja van azzal? Hát ott lóg, hát ott, igen, de most mit akar? Megyek tovább. És kiderül, hogy ilyen testrabló földön kívüliek elfoglalták a várost, és az a tesztjük, hogy fölakasztanak valakit, egy embert, és aki azt szóvá teszi, az még ember. És arra még vadászni kell. Csak a fős elmenekül. És akkor a vége az lesz, tudod, én mindig spoiler, úgyse olvassák el, hogy a csávó, a főhős maga is akasztottá válik. A következő városban már ő lesz az a jel, ami a teszt. Aki azt észreveszi, és furcsának tartja, az még ember. Tudod? Fú, bazd meg, ez milyen náci dumákat itt lenyomtam most. Ezt így asszociatíve megnézzük, hogy mit is akart ezzel a fan mondani, ezzel az analógiával. Szóval... A Bayer megnyalná a 10 ujját. Ez a... Lehet, hogy egy 11-et is találna. Szóval az, hogy egy... Bocs, azt vágott, hogy benne voltál a Bayer Show-ba? Bevágott egy részt az apuból. Büszkeség. Ahogy rólad. Mi történt? És táncolt közbe. Bayer Zsolt táncolt közbe? Igen. Komolyan. Az kamu videó? Igen. Ó, bazd meg. Jaj. Jaj, most ezt miért mondtátok, hogy olyan csalódásan büszke jaj, voltam. Jaj, 4 másodperc jaj, jaj, jaj. Jó, igen. Na, oké, hát akkor ez gáz. Ez most kurva gáz volt. De én naív vagyok, bazd meg. Én mindent elhiszek. Mindent elhiszek. Magyar Péterre táncolt, és valakik a Puzsért vágták be, itt az apuból egy részletet. Szerettük volna. Jaj, de na. Kurva jó. Na. Szóval, ha bárhol máshol lett volna ez az olimpia, és nem Párizsban, akkor azt mondanám, hogy ez egy, megint a politikát ide rángatják, aminek semmi szükség nincs, és megint behozzák ezt a rohadt identitáspolitikai provokációt, aminek tudjuk, hogy mi a következménye, Donald Trump a következménye. No. Annak meg MeToo a következménye, BLM a következménye, végigéltük. Igen. Hogy, de az a helyzet, hogy Párizsban van ez az olimpia, és az a nagy helyzet, hogy Párizshoz ezek a transzik hozzátartoznak. Tényleg. A Pigál negyed minden egyes mulatójában egy ilyen transzi minimum fellép. Most, hogyha itt Párizs reprezentálja magát ezen a megnyitón, akkor ez helyén való, mert ez a lokál, az a transzi kurőr lokál. Igen, az helyen. A transzi ott Párizsért áll jót, és ez Párizs 100 éve. Ja, értem. De Robi, a Weimari Berlin, az keményebb volt, mint Párizs. Igen. De és mi született belőle? Berlin, és mi született belőle? A harmadik birodalom. Fővárosa, és megszületett belőle az NDK fővárosa is. De Berlin már minden volt, és mindent kimaxolt. Államszocializmust is kimaxolta, a nemzeti szocializmust is kimaxolta, és hát ezt a liberalizmust, ezt a feslettséget. Egyik régi apun azt hiszem valami más kontextusban említettem, hogy ugye a Weimari köztársaság ez egy nagyon züllött, ilyen frivol, bohém helynek vagy kornak tekinthető, és annak is tekintették. Olyan filmek, amiket akkor csináltak, még az Egyesült Államokban is betiltották, erkölcstelenség cím szó alatt. Tehát ott nagyon sok minden volt. Sok filmet is csináltak erről, ilyen jót, kevésbé jót, nagyon jót. A Kabaré, ha valaki azt a filmet ismeri, hogy Kabaré, az ezt a hangulatot a Liza Minnellivel visszaadja. Vagy Bergmannak a Kígyótojás című film, az még a 20-as években játszódik. És azt is, és azért Kígyótojás, hogy a nácizmus az ott szépen hogy jelenik meg még a NSDAP vonulások előtt már a 20-as években az a millió, meg azok a dolgok. Tehát a Weimari köztársaság nagyon érdekes volt, és viszont már az első világháború előtt, tehát a második Vilmos alatti német birodalomban, ez volt a második birodalom, ott is már Berlin egy ilyen bűntanya volt, és voltak ilyen porosz katonatisztek, érted? Tehát napközben ez a tollas süveg, vaskereszt, és éjszaka meg ilyen buzibárokba táncoltak rózsaszín meg lila gatyába. Németeknél mindig voltak ilyen érdekes dolgok. Na. Igen, de az másfajta homoszexualitás volt. Az olyasmi az volt, mint az antik. A spártai. Az esszá. Igen. Az teljesen, az igen, ajtás. Igen. Hogy igazából minket a lövészárokban kovácsolt össze a bajtársiasság és a légósziréna. A szerelem. Tudod, meg a könyvgáz, és hát... Meggyőztél, Berlin más. Bizonyára lesoptuk egymást a lövészárokban, amikor jó. Nagyon nagy volt a stressz. Okay. De hogy ez is hozzátartozott a bajtársiassághoz, tehát én számíthatok rád, te számíthatsz rám. Igen. És érted? Mindenféle értelemben. Tehát segítünk. Az első világháborúban egyébként már kemény pornót vittek ki. Bordé is volt. Ráadásul ilyen szemét módon, tehát, hogy ilyen nőket osztályozták, hogy kik a tiszteknek, kik a haltiszteknek, kik a közlegényeknek, és pornófilmeket is vittek ki, mert mit csináltak? Amióta film van, azóta pornó, kemény pornóról beszélek, filmeket is. Én láttam egy-két ilyen bőrrészletet. Na, és azt szeretem volna még mondani, a keresztény ellenességre egy pillanatra. De mint történész láttad ezeket, gondolom. Hát szigorúan csak kutatóként és társadalomtudósként szoktam az ilyenekkel foglalkozni. Magánemberként rendkívül távol áll tőlem a pornográfia, és egyáltalán a meztelenség, meg a szexuális devianciák különösképpen. Ez teljesen felesleges is volt megkérdezned, drága barátom. Na, most kiverted a fejemből... Hogy mi a faszt akartam mondani? Megvan! Keresztény ellenesség. Franciaországban, figyelj, itt most sokat beszélünk, és nagyon átkozzuk ezt a kultúrharcot. Még az Inga megnyitóján tegnap előtt is beszéltünk a Kuruc Labanc, Népies Urbánus, itt a Lányi Andrással, ezekről a problémákról. Ennek a hagyományáról, és ennek a kulturális mintáiról. Franciaországban elképesztően ketté hasadt a társadalom a francia forradalom után. 100 évig. A forradalmak folyamatában 1830, 1848, 1870, Párizsi kommün, Dreyfus per, tehát a második világháborúig tulajdonképpen kurva keményen a francia társadalom nagyon-nagyon megosztott volt. A francia antiszemitizmus az teljesen becsatornázódott a királypártiak, 45-ig voltak komolyan királypártiak Franciaországban. És a németeket felszabadítóként fogadták. És azok a jelenségek, hogy a legkeményebb ilyen konzervatív katolicizmus ebben a Franciaországban tud megjelenni, például amúgy az általam emberileg nagyon tisztelt Marcel Lefebvre bíboros, már rég meghalt, de őt még a II. János Pál is kvázi majdnem kiátkozta a katolikus anyaszentegyházból, tehát ő volt ennek a tridenti latin nyelvű misézésnek, tehát ős konzervatív volt. Franciaországban nagyon-nagyon kettős. A tradicionalizmus Magyarország után az Olaszországban és Franciaországban dévik. Ott mindig erős volt a szélsőjobb, és mindig volt egy royalista katolikus szárny. Na most a egyház ellenesség Franciaországba visszamegy azért pár dologra. Amíg az ausztriai ház, akkor ugye még nem osztrák-magyar monarchiának nevezték, Mária Terézia és József az felvilágosultak voltak, az egy felvilágosult abszolutizmus volt. A Hohenzollernek Poroszországban, főleg Nagy Frigyes, egy felvilágosult abszolutista volt, oda menekültek a hugenották Poroszországba, Franciaországból, meg oda menekültek a szabadgondolkodók, Lametri, meg Voltaire, meg ezek. És hát Anglia az, annak más volt azért kicsit a történelme, mint a kontinensnek, addig Franciaországban kőkeményen megmaradt, legalább úgy, mint Spanyolországban ez a erő. Inkvizíció ugyan nem volt, de ez a nagyon reakciós. Tudod? Épp most jutott eszembe, ki is posztoltam. Magyarországon ezt nagyon-nagyon kevesen ismerik, ezt a sztorit. Volt egy François Jean de la Barre nevű fiatal lovag, egy 21 éves srác, aki a körmeneten nem vette le a kalapját. És állítólag még ilyen gúnyos megjegyzéseket tett Szűz Máriára. És a házkutatást tartottak a lakásán, és Voltairenek a filozófiai ABC, vagy filozófiai lexikon című kiskönyvét megtalálták. A nyelve kitépésére, lefejezésre ítélték, és a lefejezett testet a Voltaire könyvvel együtt égették el. 1766-ban. Nem a 15. században. Előtte pár évvel, 1757-ben volt Damiennek, aki merényletet követett el 15. Lajos ellen, de csak megkarcolt egy bicskával a kivégzése. Orvosi konzíliumot hívtak össze, hogy minél tovább tudják életbe tartani. 4 órán át tartott a kivégzés. Fölvágták a karját, salétromotként és olmot csöpögtettek bele, majd lóval 4 fele tépték élve, de mivel egy erős testalkatú ember volt, be kellett fűrészelni a végtagjait. És az élő torzót még lélegzett, égették el elevenen. A házát lerombolták, a családját kiutasították Franciaországból. 1757-ben járunk. Egyébként az utolsó Mohikán is pont abban az évben játszódik. Tehát ez volt a hugenottákat, egy évszázaddal korábban még vallásszabadság volt, meg volt egy megállapodás, 14. Lajos folyamatosan szigorította a francia protestánsokkal szembeni törvényeket. A 18. századra, a felvilágosodás korára már csak erdőkbe, meg barlangokba tartottak Isten tiszteletet, és sok helyen megölték őket. Ez volt a francia forradalom előtti Franciaország, miközben a 15. Lajos csak a szajhák érdekelték. Franciaország elvesztette a tengeren túli gyarmatait, mert a britek elpicsázták őket. kurva nagy gazdasági válság tört ki, szegény 16. Lajos, aki már reformer lett volna amúgy, annak a nyakába zúdult ennek az egésznek a következménye. Ezt azért mondom, mert én nem vagyok a jakobinusokért, meg a francia vérfürdői, meg Robespierre-ékért oda, csak ugye ma Magyarországon itt a középkort imádó hiperreakciós, szélsőjobboldali közbeszéd és kormányzat alatt, ugye, itt az egész felvilágosodás már úgy van beállítva, mint sátánizmus, ördögizé, és csak a jakobinusok rémtettei vannak, érted? Itt ezzel hűítik a népet a sajtóba, az állami sajtóba is, nem csak a szélsőjobber konteós oldalakon, ezeket az aprócska dolgokat úgy meg kell legalább jegyezni. Tudod? Meg kell legalább jegyezni. Itt már Petőfi is egy szar, mert jakobinus volt, és tisztelte a francia forradalmat. Tudod? Lehet, hogy tévedett. Én nem vagyok jakobinus. És szörnyű volt a jakobinus rémuralom. De az az egész tömeghisztéria honnan a picsából jött, érted, abban a kultúrában? Milyen kulturális minták voltak Franciaországban? És egyébként, amikor Robespierre-éket lefejezték, tehát ott a terror már öljáró lett, és akkor már majdnem mindenkit lefejeztek, el akartak fogadni egy olyan határozatot a konventbe. Egyszer meséltem, hogy 1790-ben Robespierre még a halálbüntetés eltörlése mellett beszélt. Rá 3-4 évre meg már véres kezű tömeggyilkos. Amikor már őket is lefejezték, akkor ilyen vitustánszerű örjöngés tört ki a lakosságon egyes helyen, a sírköveken táncoltak meg ilyesmi. Tehát Franciaországon egy őrület végig söpört, és ennek vannak előzményei a Bourbon abszolutizmus korából. És így lehet ezt az egész szart megérteni, hogy ott milyen történelmi hagyományok vannak, mert itt Magyarországon ezt sokan nem tudják. Gyanítom egyébként Franciaországban se, csak ezek öröklődnek át most idézőjelbe. Nem genetikailag, hanem memetikailag. Vágod. Ennyivel szerettem volna még ezt a olimpiát itt kiegészíteni. Remélem szórakoztató voltam. Csak hát 14. Lajosnak a nagyapja még maga is hugenotta volt, ugye tudjuk. Így van. Erik. És hát ugye... Utána türelmi rendelet volt. Igen, és utána sokáig türelmi rendelet volt érvényben. Franciaország, hogyha nincs a Henriknek a megtérése az anyaszentegyház kebelére, hanem Franciaország egy protestáns államként működik tovább. Minden bizonnyal sokkal sikeresebben gyarmatosítottak volna. Sokkal nagyobb polgárságuk lett volna. Azért elég nagyobb... szép gyarmataik lettek aztán, egész Észak-Afrika, többek között meg Indokína. 15. Lajos alatt, mivel az egy szaruralkodó volt, és korrupció, meg ja, mellesleg a királyhű katolikus izék, arisztokrácia, egyszer a rokokóról szóló monográfiából itt olvastam föl, gyerekekkel meg állatoktól kezd fajtalankodásig minden szar ment ott, tudod? Meg egy igazi francia nemes, nincs az, hogy ő a gyerekét szoptatja. Kinézték a társaságból, csak a dada szoptathatja a gyereket. Na ennyit a tradicionalizmusról, bász meg. Na igen, de tudod... Világos, hogy a felvilágosodással... Akkor veszítették el a gyarmat, az Észak-Amerikában az angolok elpicsázták őket. Ha olvasott valaki indián regényeket, a Cooper indián könyvek, az utolsó a Préri kivételével, nem az utolsó kettő kivétel, az első három ebbe az időben játszódik, 7 éves háború és a brit-francia gyarmati háborúk, ahol a franciáknak az irokézek voltak a szövetségesi, a delavárok, meg a angolok kész, utolsó mohikán ez. Lehet kárhoztatni a felvilágosodást, de akkor számoljunk le egyszer s mind az emberi és polgári jogokkal. Így van. Olyannal, hogy szólásszabadság, olyannal, hogy gyülekezési szabadság, sajtószabadság. Persze, nekik most nincsen szükségük sajtószabadságra, hiszen nekik felségjoguk írni a más véleményét, meg hát miért is ne lehetne eltörölni. De abban a pillanatban, hogy nem úgy hozza a szabad választás, mert eleve a szabad választást is töröljük el, abban a pillanatban, hogy nem úgy hozza a történelem, hogy ők vannak hatalmon, hanem hirtelen ellenzékben vannak, akkor ezek a nyomorult, félig fogyatékos tradicionalisták, ezek elkezdenek sipákolni fejhangon, hogy jaj, a jogaink! Jaj, a véleményszabadság! Olyankor demokraták. Igen, hogy a véleményszabadság, meg amikor a Gyurcsány kilöveti a szemeket az utcán. Hát ez felségjoga Gyurcsánynak, nem? Hát milyen, akkor épp ő volt a vajda. Igen, hát ő volt a vajda. Mire hivatkoznak? Hát egy emberi és polgári jogok? Hát ez szennyes, mocskos, forradalmas, sátánizmus. Sátánizmus. Sátánizmus. Hát igen. Tehát, na ez akkor hogy van? Ugye ez a kettős mérce, hogy amikor éppen nincsenek hatalmon, akkor hatalmas demokraták. Várjál, egy dolgot bírok még kurvára. Tudod, ez a nacionalizmus, meg a család. Ez az ancien rezsimre kurvára nem volt jellemző. Ahogy mondtam, egy, a nemesség, a főnemesség az szupranacionalista volt. Nemzetek fölötti. A nacionalizmus az egy modern polgári eszme. Egy modern eszme. Így van. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük azt a kort, a francia forradalmat megelőző, meg az alatti évtizedeket, éveket, évtizedeket, hogy mondjuk a rokokó festészetet, azt a finom, én egyébként szeretem, tehát most félreértés ne essék, Fragonárt meg ezeket, az a finom, kedves, bájos romlottság, tudod? És akkor vannak olyan képek is, amik már pornográfok voltak, és azért is csinálták. Azt a Facebookon nem lehet megosztani, mert letilt a Zuckerberg, és mellette megjelenik Dávid a Horáciuszok esküjével. A jakobinusok voltak, akik a férfias, puritán, nemzeti, nacionalista eszményt képviselték, a puhány, elfajzott, nem váltó, nőies, rokokóbb ez a hol fiú szerepbe a lány, hol lány szerepbe a fiú, rokokó darabokba ez nagyon gyakori, ami nagyon árulkodó. És tudod, az tehát hogy mondjam, nagyon érdekes lehetett, hogy királypárti és katolikus és klérus és egyház, trón és oltár szövetsége, de közben ez a rokokó romlottság és feminin, most ilyen tradicionalista szavak, a tellúrikus, lunáris, és akkor szemben a férfias, maszkulin, marciális, szoláris jakobinusok, bazd meg. Ez ma hogy fér bele a jobberreknek a hasad tudatába? Egyébként mindenki azt hiszi, hogy a karlendítés az Róma. Az Augustus szobor is karlendít. Sokáig én is azt hittem, aztán egyszer csak olvasom valahol, hogy kurvára nem, az a Horáciuszok esküjéről. Tudod? Csak visszavetítették az antikvitás idejére. Tehát a Horáciuszok esküjéről, tehát hogy így, ez, érted? Jakobinus, tessék, bazd meg! A jobberek tulajdonképpen jakobinusok szidják a saját igazi gyökereiket. Jaja, na, ennyit erről. Egyébként ettől függetlenül szerintem középszerű, szar és unintelligens volt a párizsi olimpia megnyitó. Na, érted? Középszerű, szar, fos, unintelligens, nem polgárpukkasztás, bazd meg a polgárpukkasztás, egyrészt hol van polgár, másrészt meg mit pukkaszt egy mainstream, egy trendy, egy divat, egy olyan, ami már teljesen commerce és szinte kvázi kötelező, a vonal. Tudod, a Eurovíziós dalfesztivál fos kultúrájának ez a... És hát mi ezt megmutatjuk, mert befogadók, elfogadók vagyunk, ti meg pukkadjatok rohadt keresztények. Abba egyébként igaza volt a katolikus papoknak, kurvára, hogy gyávák is, mert azt megnézném, hogy mondjuk a Mohamed a hurik közt a paradicsomba címmel csinálnának mondjuk egy ilyen jelenetet. A Charlie Hebdo legalább bátor volt. És ott is hagyták a fogukat. Na, ennyit akartam mondani az olimpiáról. Van még hozzáfűzni valót, barátom? Nincs semmi. Egyetértesz velem? Jól van. Ritka pillanatok egyike. A bulvárt befejeztük. A magyar politikában különösebb nem történt, már ami szóra érdemes. Nyár van szerintem és uborka szezon. Tehát nem lehet az egész megnyitót a transzikból levezetni, meg a transzikkal azonosítani. Hát nem ezt csináltam. Szerintem is, sok igen, szempontot felsoroltam. Az a buli, ami ott azon a hídon zajlott, arról beszélünk. Ami alatt a hajók elhajóztak. Tudod? Igen. Na, az valóban ízléstelen volt, és valóban kommersz, és valóban nem így. De az nem a lakomás nem is. De az ugyanott volt, nem? Ugyanott. Ja. Tehát az tényleg ízléstelen volt. De amúgy ez az egész megnyitónak nagyjából a 15%-a. Csak mindenki erről beszél. Igen. Mert hát ezért is lett gyártva, hogy erről beszéljenek. Tom Cruise akar valami nagy durranáshoz záró akármit csinálni. Tom Cruise. A legjobb hollywoodi színész, tudod? Ja. Na, jó, oké. Jó, te, meddig tart még az olimpia? Én kurvára unom már. Hát nem tudom, gondolom, még egy hét. Mert mindig kinyitom a újságot, akarok olvasni, olimpiai események. Sok hülyeség. Hát, ja. Jó van. Na. Ja. Hoztunk szellemibb dolgot. A legutolsó apun, amikor elbúcsúztunk a vándor élettől, mert megérkeztünk ide az otthonunkba, ott ez kimaradt, mert Robi erről akart volna beszélni, a Hanvas Bélának az Archive című kötetébe van egy eszmefuttatása Machu Picchu kapcsán a Machu Picchu inka társadalmáról, ami nem teljesen ugyanaz volt, mint az inka birodalom többi helyén. Ennek egy része talán lehet fantázia, de akkor is, hát Hanvas Béla nem a prekolumbián civilizációk szakembere volt nyilván, és egyébként írás hiányában elég keveset tudunk azért a prekolumbián civilizációkról, amit a jezsuita, meg domonkos, meg egyéb szerzetesek, meg utazók ott a helyi elbeszélésekből lejegyeztek, kb. Annyit ismerünk, de itt ez megint olyan, hogy az igazság fontosabb, nem, mint a valóság. Nem, ugye? Nem az inka kultúráról tudunk meg sokat, ha Hanvas Bélát olvassuk, hanem arról, amit Hanvas Béla az inka kultúrából megértett, értelmezett. Világos. Tehát, és meglepő, és nagyon merész, és Hanvas Bélához méltóan brilliáns következtetésekre jut. Halljuk. Ha az inga kultúrából csak Machu Picchu város romja maradt volna fenn, erre is fel lehetne építeni az egész világot. A romokat nem régen találták meg. Alig hozzáférhető helyen, a Cordillerák legterméketlenebb vidékén több mint 4000 méter magasságban véletlenül akadtak rá. Azóta kiderült, hogy a köveket nem is ott fejtették, hanem egy néhány kilométernyire lévő völgyben, és olyan tömbökben hozták fel, amelyek nagyobbak, mint a Knossoszi Kyklopsz fal sziklái. Egy részük nyersen áll, más részüket összefaragták, oly tökéletesen, hogy az archeológusok csodálkozására egy késpengét sem lehet a hasadékba feszíteni. De a tömböket nem szabályosan faragták, vannak 5, 6, 8, 10, sőt 12 szögű kövek. A fal hasadékok rajza olyan, amilyet sehol nem látni másutt. Nem a biztonság ez, nem a nyugalom, nem a fenség, nem az emberi erőfeszítés, csak nem elgondolhatatlan nagysága beszél belőle. Mindezt természetesnek veszi, és ennél többet mond. A város környezete csupasz és tiszta szikla, dark trahit, sötét trahit. Ahogy az egyik utazó mondja, ez a tömör, intenzív szürkeségében eszelősen kemény és súlyos kő, amelynek tompa fénytelenségében van valami felháborítóan indokolatlan. A bazalt a trahithoz képest komor, ünnepélyes, de a bazaltban van fantasztikum, bizarság, mintha ez a kő zeneibb volna. A gránit meg egészen biztosan józanabb, szárazabb és minden esetre érthetőbb, átlátszóbb képlet. A trahit hóbortos. szigorúan meg nem engedhetően szürke kétértelműsége olyan, mint a fél homály. A fél homály azonban nem az alkonyaté vagy a hajnalé, csak igen magas hegységben, a felhő ködös tömegében van ilyen színtelenség. Ilyen meg nem alkuvó szürkeség. Csak a nehéz, mindent ellepő és mindent átható felhőképes ennyire közönnyel lenni minden nemű szín és változás és árnyalat és távlat és fény iránt. A Drahidban megvan ez a közöny. Nincs szüksége fényre. Nem utasítja vissza, csak nem veszi fel. A maga zárt, konok, egyenes vonalú gesztustalanságában teljesen elzárkózik szürkeségébe. Egyetlen kő természetében sincs kíváncsiság. Nincs benne olyas valami, ami növényben vagy az állatban, ami állandóan túl akar nyúlni önmagán. A kőnek nincsenek törekvései, nem akar semmit. Nem eszik, nem tanul, nem fejlődik. Minden élőlény közül a kő szorul legkevésbé változásra. Nincs szüksége segítségre, táplálékra. Ki van kapcsolva a természet kölcsönös támogatásából. A legközelebb állna a passzivitáshoz, ha nem volna meg benne az aktivitás legmagasabb foka. Ez a valami pontosan megfelel annak, ami a kő maga. Ezért van valamije, ami más lénynek rajta kívül nincs, valóságérzéke. Soha egy pillanatra nem ad fel egyetlen lépést sem. Médiaképes pillanatok. Megelégszik azzal, hogy van. A kérdést fel sem lehet tenni. A kő nem történik azzal, hogy van. Saját léte iránt is közömbös. Nincsenek indulatai, nincs úgynevezett önfenntartó ösztöne. Mindegy neki, hogy van és hogy hol van, hegytetőn, völgyben, beépítve, makadámútba törve, a tengerfenekén vagy szoborban, nem hat rá sem fény, sem meleg, sem hideg, sem sötétség. Csak jelenlétének borzalmas súlya, mint egy meg nem ingatható tény, az anyagban lévő kiterjedés. Lehet, hogy a kő csak egyetlen szót mond. A szót az idők legelején elkezdte el, és az idők végén fogja befejezni. Minden hang kiejtése több százezer év. Mert a kő ideje sokkal lassabb, mint az emberé. Ha a kövek szavakat mondanak, az a szó, amit a Drahid kiejt, egytagú szó. A leglassúbb kő. A legkevésbé hajlandó tudomásul venni az időt. A kövek monomániákusak. Mindaz, ami a köveket kövekké teszi, megvan benne, és pedig nem tudatosan, hanem sokkal mélyebbről véve, mint vele született, tőle el nem választható, lényében lévő egyszerű titoktalanság, egy neme annak a fix pontnak, amely az élet összes erőinek hatása alatt sem változik meg. A Drahid szürke súlya és kemény üvegessége, szenvedélytelen tömegszerűsége mozdulatlanul fekszik a maga természetének mélységében. Látszólag az élet legkisebb jelenélkül, minden közlés iránt teljesen közönösen, egész éberségét titokzatos koncentrációval a maga megmozdíthatatlan, sötét szürkeségére és térfogatának betöltésére irányítja. Machu Picchu város Drahid szikláin, Drahid hegyek közt Drahidból épült. Úgy látszik nem ember, hanem titánok műve, amint Shelley mondja. Mintha a hegy formálta volna, és a hegyből nőtt volna ki az eleven kősziklából. A város ugyanazt hallgatja el, amit a körülötte lévő, még 1000 méterrel magasabb ormok, szakadékok, tarajok, nyergek, mint az éles vonulatok, széles hegyhátak, függő sziklák és meredek tornyok. Ugyanaz az eszelő szürkeség, az a monomániákusan közömbös súly, szenvedélytelen tömegszerűség, mozdulatlan önmagában fekvés, ami fölött 400 év úgy szállott el, mint egy másodperc, és amin 40 000 év sem fog változtatni semmit. A lakóhely megválasztásában az embert sohasem vezette más, mint a lehető legközelebbi és legkonkrétabb gyakorlat. Még lakást sem választ anélkül, hogy ne legyen tekintettel gyakorlati szempontjaira, házat nem épít, még kevésbé várost olyan helyre, amelyik nem felel meg a számára. Trója, Tirünsz, Atén, görög tengerpartvárosait egy azon gyakorlat építette, a tengerparttól látó távolságnyira lehetőleg nehezen hozzáférhető helyen, és hegy körül, hogy érintkezésben maradjon a vízzel, de hirtelen támadás esetén védve legyen. Ma a gyakorlatot gazdasági, egészségi és közlekedési szempontok határozzák meg. nincs a világon egyetlen hely sem, amelyik kevésbé vette volna figyelembe akár a görög, akár a modern gyakorlat szempontjait, mint a trahitváros. Magasság, elzártság, terméketlen környezet. Itt nem lehet szó a polisz kereskedelméről, de még a harciasságáról sem, hiszen egész fekvése felülemelkedik a megtámadhatóságon. Arról meg, hogy ipari vagy kereskedelmi gócpont legyen, éppen nem lehet szó. Mégis gyakorlat volt, ami a várost emelte, csak a mai ember számára alig érthető gyakorlat. A démonokkal a primitív ember, mondja Clegg, szorosabb kapcsolatban van, mint a körülötte lévő tényekkel. Démoni gyakorlat volt ez, a város építésével Peru lakói életük számára éppen olyan fontos kérdést oldottak meg, mintha ma egy amerikai ültetvényen központi fekvéssel és a vasút mellett építenének várost. Csak hogy a perui indián számára nem az ültetvény volt a lényeges, hanem egy démoni valóság. Életét nem gazdasági célok elérésére irányította, hanem a világ őserőivel való együttélésre. Várost építeni kopár sziklák közé, távol termékeny vidékektől, víztől, úttól, fel a magasba, ahol jeges éjszaka és tél átmenet nélkül váltakozik, perzselő nappal és nyárral, ahonnan minden szem gabonáért és minden csepp vízért le kell szállni a meredek völgybe, és visszakúszni a falszerű sziklákon. Tiszta őrültség. Az emberiség történelme tele van őrültségekkel. A történelem éppen az, hogy az ember számára a közvetlen, tényleges valóságnál van valami fontosabb. Az ember a démonokkal szorosabb kapcsolatban van, mint a körülötte lévő tényekkel. Nem csak a primitív. Van valami, ami a fizikai ténynél lényegesebb. Mit jelent az, hogy lényegesebb? Azt, hogy az ember a fizikát mindig feláldozza a metafizikának. Azt, hogy az igazi kérdés sohasem az anyag, hanem mindig az, ami túl van az anyagon. Ahol a látszólag legkézzel foghatóbban reális gondolkozás dolgozott, a háttérben mindig ott van az irreális. Városok alapítását sohasem fizikai gyakorlat szempontjai vezették. Vagy van valaki, aki kétségbe vonja, hogy a görög városok alapításában nem lappangott a legmélyen a görög mitológia? Az amerikai városok alapítását a szén, olaj, fa, gabona, termelőközpontok építését nem a nagy modern ökonómiai mitológia démonai vezették? A haszon, a pénz, a gyorsaság? Milyen őrültség? Milyen mélyen metafizikai? Milyen emberi? Az ember szükségszerűségek között él. De a fizikai szükségszerűségeknél sokkal nagyobbak, mélyebbek, átléphetetlenebbek, kényszerítőbbek a fizikán túllévő szükségszerűségek. Az ember meg tud mozgatni hegyeket, és ki tud merni tengereket, el tud tüntetni erdőket, tud repülni, meg tudja változtatni a földet. Mindez időn, erőn, eszközön, akaraton múlik. De az ember nem tud átlépni a metafizikán. Nem tud megszabadulni démonaitól. Az ember le tudja győzni a fizikát, a metafizikát soha. Az igazi, nagy, embert kormányzó tények nem az anyagban vannak. Az anyag az embert soha nem kormányozta. Akadályokat támasztott, amiket az ember mindig legyőzött. A kormányzó, parancsoló szükségszerűség mindig túl van az anyagon. Ez az, amelyik az első kőláncsa hegyeket és kőbaltát csináltatta, amelyik a barlangok falára az első bizonképeket festette és megalkotta a Mona Lisát, amelyik megtalálta a bronzot, a rezet, a vasat, az acélt, amelyik megépítette az első cölöpépítményt, mezopotámiai és afrikai falvakat, görög poliszt, Rómát, Párizst, New Yorkot, megfaragta a Willendorfi Vénuszt és az olimpiai Apollont, a krétai cserepeket és kínai porcelánt, szőrruhát, a sejmet, a kajakot. a Bremen óceánjárót felépítette az emberrel a világot, és az embernek soha egy pillanatra sem volt meg a lehetősége arra, hogy szembeszállhasson vele, kitérjen előre, megelőzze vagy elhagyja. Semmi lehetősége nem volt meg arra, hogy a reális fizikán túlemelkedő, irreális, démoni valóság őrületét levethesse. Az embernek az őrülete sokba kerül. Boldogságát ezen a ponton veszíti el mindig és mindenki. Józanságát, valóságérzékét, ártatlanságát, tiszta, átlátszó állatiasságát. Az ember ebben az őrületben él. Hogy leveti-e valaha? Az ember mindig először imádkozik, és csak aztán eszik. Egészen biztosan sohasem volt határozottabban felismerhető őrület a történelemben, mint a trahitállam. Az embereket századokba, ezredekbe, tízezredekbe osztották, az egyes törzstársadalom faluban lakott, pontosan meghatározott helyen. Saját személye fölött senki sem rendelkezett. A gyermekszületést szabályozták. Vétkötelezettség alól nem volt kivétel. Minden terményt állami raktárakba kellett szolgáltatni, és ott hivatalnokok osztották három részre. Egyharmad volt az inka uralkodó osztályé, egyharmad volt a hivatalnokoké és munkaképteleneké, egyharmad a népé. Az ételt fejadagonként szabályozták. Pénz nem volt. A kalendárium az év teendőit és ünnepeit gépies szigorúsággal osztotta be. Az öt társadalmi osztályt, amely az inka, az adminisztrátor, főnök, a közönséges szabad ember és fogoly, átléphetetlen fal választotta el egymástól. Az egész országot kitűnő utak hálózták be, és ezeken kengyelfutók vitték a négy tartományközpontba minden nap a hírt. A közmunkák nagysága százszorosan meghaladta az egyiptomit. Olyan várak, hidak, utak, templomok, csatornák, tavak, vízvezetékek épültek, amilyenek a föld egyetlen pontján sem. A házasság formája a szigorú monogámia volt, a házasságtörő férjet kényszermunkára ítélték, a házasságtörő nőnek fekete borsot kellett tennie, amibe belehalt, vagy örök életére a nyomorék lett. Lakóhelyét senki engedély nélkül el nem hagyhatta. Vallásgyalázás büntetése halál volt, de halállal büntették azt is, aki a törzs jelvényeit elcserélte, aki a munkáját elhanyagolta, aki hamis adatokat szolgáltatott a hatóságnak, aki mértéktelen volt evésben, ivásban, aki a monopólium jogok ellen vétett, aki büntény feljelentését elmulasztotta, aki hamisan tanúskodott. Az egyes törzsek munkarendje egészen határozott disziplinára épült, napról napra kitűzött teendőjét mindenkinek feltétlenül el kellett végeznie. Az állam legfontosabb terménye a kukorica volt. Az ültetésnél minden szem mellé egy halat kellett a földbe dugni, így trágyáztak. Aki elmulasztott halat tenni a mag mellé, annak a munkafelügyelő ott azonnal levágta a fülét vagy az orrát. Ha a gondatlanság ismétlődött, az illetőt kivégezték. A hivatalnokok kötelességmulasztásának büntetése éppen olyan szigorú volt, mint a népé. És az inkák uralma sem volt korlátlan dőzsölés. Éretlen fantaszták sokat irkáltak aranyban duskáló fejedelmekről, akik 300 nap szűz háremének kellős közepén életükben nem gondoltak másra, csak folytonos tivornyára. Arany! Mi jelentősége volt az aranynak ott, ahol nem volt pénz? Napszűz! Micsoda tivornyáról lehetett szó ott, ahol a papságnak olyan elképzelhetetlen befolyása volt? És végül milyen szabad életet élhetett az ember, aki tudta, hogy az egész államban senkinek sincs egy tenyérnyi birtoka, minden az övé, aki tudta, hogy minden szem kukorica az övé, minden ember élete fölött rendelkezik, minden parancsnak tőle kell elindulnia. Aztán pedig sohasem szabad elfelejteni, hogy olyan államban, ahol nagy, díszes, drága kincsekkel megrakott, óriási erőfeszítéssel épített templomok vannak, ott nincsenek szabad emberek. A nép rabszolgája uralkodójának, az uralkodó rabszolgája a rabszolgaságnak, és mind a ketten rabszolgái a templomokban lakó emberi őrületnek, az igazi uralkodóknak, a démonoknak. Machu Picchu több, mint természettel kötött megegyezés. Ez csak akkor látszik elég világosan, ha az ember a Trahitvárost összehasonlítja Stonehenge-el, vagy Tirünsszel, vagy az egyiptomi piramisokkal, vagy a kínai fallal. Ezek közül mindegyik nem csak, hogy nem kötött megegyezést a természettel, hanem fellázad ellene. Stonehenge megrázó titka a misztikus pátosz. A rettentő kőkolosszusok úgy emelkednek a magasba, mintha egyszer anyagtalanokká akarnának válni. Stonehenge-ben benne lappang az egész északi művészet sorvasztó lobogása, killódó égbe repülni akarása, szomjas transzcendentializmusa. Tirünsz kőtömbjeiből a titánok bája sugárzik. Az egyiptomi piramis azt fejezi ki, hogy ilyen volna a világ, ha Egyiptomban teremtették volna. Kiszámítható, szimmetrikus, szabatos és absztrakt. A kínai fal a családiasság, a melegség fala, a házkerítésének megnagyobbodása, az intimitás határa. Machu Picchu nem lázad a természet ellen, nincs benne titáni báj, misztikus pátosz, absztrakt teremtés vagy otthoniasság. Oda tartozása nem problematikus, elhelyezkedése és a környezet között nincsenek ellentmondások. Kiemelkedésében nincs gőg, nincs emberi, nincs szellemi. Magától értetődik, hogy van, és hogy ott van. Mintha sohasem lett volna tanúja emberi életnek, és nem volna tudomása másról, mint saját zord masszivitásáról. Amikor a spanyolok Perút elfoglalták, az inkák uralma alig volt néhány száz éves. Azelőtt a hatalom más törzsé volt, még azelőtt ismét másé. Perú ősi kultúrája nem volt inka kultúra. Az uralkodók hoztak valamit magukkal, de sokat átvettek azoktól, akik előtte uralkodtak, és azoktól, akiken uralkodtak. Meddig megy vissza a tradíció? Talán 1000 évre, talán 10000-re. Az őslakosságot talán Csipcsának hívták, talán másnak. A legrégibb cserépkorsókon lévő fej annyira hasonlít a legújabbhoz, hogy ilyen kérdésnek nincs értelme. A Trahit változását nem lehet 1000 évekkel mérni. Az állam élete olyan egyszerű, komoly és szigorú volt, az emberek sorsa olyan egyforma, a szabad lehetőségnek annyira nem volt semmi szava, hogy egy ember öltő egy órának látszott. Ugyanaz a teendő kukoricát ültetni, öntözni, betakarítani, utat építeni, templomokat emelni, követ fejteni, felügyelni a rendre, a fejadagokat elosztani, a bűnösöket elítélni, és az ünnepeken áldozni azoknak, akik ennek a halálosan szürke életnek az örökkévaló urai. Chamaihuariska a perui indián farsangja. Nem hosszú, nem hetekre nyúló idő, Perú ilyesmit nem ismer. Egy nap. Az egész esztendőben az egyetlen nap, amikor a rend megbomlik. Van valami természetes abban, hogy az ember időnként áttöri az őt körülvevő rendet, és van valami természetellenes. Természetes, mert minden rend halálos, és ez a rend most megbomlik. Természetellenes, mert a megbomlásban nem az élet felszakadó ereje dolgozik, hanem valami más. Ez a mámor kettőssége és önmagával való ellentmondása. Természetessége és egyben természetellenessége. Egy minden határt áttörő szörnyű kétértelmű démoni energia, mintha rombolna, pedig felszabadít, mintha ölne, és teremtés lesz. Mintha kínozna és tele van átható gyönyörrel, úgy látszik az élet szolgálatában áll, de nem élet, több mint élet, az élet áll az ő szolgálatában. Természetes, mert az egész természet belőle fakadt, és természetellenes, mert természet feletti. Mindent megelevenít, az élőt segíti, növeszti, üdíti, emeli, táplálja, minden határt átlép, korlátot letör, rendet megbont, szabályt szétszaggat. Sehol se látni, mert az, ami van, csak az általa teremtett világ, nem ő maga. Ez a mámorban jelentkező emberfeletti elragadtatás, életfeletti extázis. Nem erő, világtény, Isten, Dionysos. A trahit megmozdul. Fel kell, megindul, először csak jár, támolyog, aztán felvidul és táncol, aztán ugrál, aztán bukfencezik, végül örjöng és elrohan. Az indián Dionysos nem a görög Lüsziosz. Ez az Isten az embert olyan rettenetes extázisba ragadja, mint amilyen rettenetes merevségben élt azelőtt. A görög nem ismerte a szabályos rendnek ezt a kényszerét. Mint ami a trahit államban az inkától a halálra ítélt fogóig mindenkit elnyomott. A görög állam nem volt szabad, de nem volt fegyház. Peru az volt. Fegyencek és porkolábok országa, és nem tudni, a fegyenc volt-e inkább rab, vagy a porkoláb. Csamaj Huariska, a fegyház megnyílt. Egy napi amnestia. A börtönből kiszabadult rabok megdagasztott kiéhezett, feldühített vágyaikat, kívánságaikat kiélhetik, de csak egy napig. Csak egy nap. Ez alatt az idő alatt kell megenni mindent, amire éhezett, meginni, amire szomjazott, megkeresni azt, amit megkívánt szabadon. Énekkel és tánccal. Részegen. Felelőtlenül. Nincs büntetés, nincs fegyelem, nincs munka, nincs felügyelet, nincs kényszer. Bakháns rajok rohannak fel a hegyekre kiáltozva, esze-veszett ugrándozással. Táncoló asszonyokat férfiak serege rohan meg. Kitörődik velük. Mindenütt elváltozott arcok, lángoló szemek, kikelt ábrázatok tüzelnek, és harsogó zsivaj, üvöltés, dobszó, ének, ujjongás. A perui farsangnak volt hivatalos szertartása, és senki el nem mulasztotta volna a részvételt. Az, amit a közönséges ember tehetett, szelíd játék volt ahhoz képest, amit a szertartás századokon át finomult papok tudásán keresztül elmondott. Félig érett, mesztelen gyermekek kezükben éles késsel harcra keltek. Erotikus és élethalál harcra. Ölelkezés közben a késeket egymásba szurkálták. Sok gyermek, 20-30-100, minden fiúra esett egy leány, és a szertartás végén több a halott, mint az élő. Felbontott hassal, lógó belekkel, kiszúrt szemmel, megcsonkítva, véresen összehasogatva. Közben a zene és a dob szólt, a papok kórusa üvöltött és táncolt a szerelem és a halál véres drámája körül. A nézők önkívületben megrohanták a még élő gyermekeket, széttépték, a húst bekapták, a vért szürcsölték, a még meleg tagokból, és felnyalták a kövekről. Csamaj Huariska, az indián farsang, a trahit táncol. Amilyen szörnyű az, amikor mozdulatlan, olyan szörnyű, amikor megmozdul. Komor, szürke, üveges, felhőszerű masszájával feltámad, csak megindul és monomániákusan mindjárt az orgiába lép. Olyan ez, mint amikor a magas hegységekben egy függöny kolosszus elválik, és lezuhan, dübörögve, csattogva, harsogva, idétleneket ugrik magával ránt, magánál nagyobb tömegeket, falakat tör át, tornyokat dönt le, oldalakat omlaszt, s csikorogva, tompán, puffanva megreked. Olyan megrázó, olyan félelmetes, és olyan értelmetlen. Most már értem, hogy a Párizsi Olimpia az már a megnyitó az hogyan kapcsolódik ide. Na most ehhez képest a Párizsi Olimpia, hát kérem, hát van itt még hova. Jó, egyébként, hogyha ez az orgiasztikus szertartás, ez az egy napra szabadok vagyunk, és bármit lehet, nem lenne, akkor az államszocializmus keleti és távol-keleti verziói ugranak be, Észak-Korea, meg korábban Kambodzsa. És a maoista Kína a legdurvább időszakban, a 60-as években. De én úgy gondolom, hogy még ezeknek a rendszereknek is kellenek szelepek. Még ezek a rendszerek is kell, hogy gondoskodjanak a szabadság kisköreiről, különben a rendszer elviselhetetlen, és az ázsiai ember. És az emberi anyag szétfeszíti, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy még az ázsiai embernek is kellenek bizonyos szelepek, amikről az államnak gondoskodnia kell. Jó, mondjuk az üllésnek ott is volt kultúrája, de mondjuk Észak-Korea, hát az nagyon... De különben úgy viselkedik az ember, mint ahogyan mondjuk a víz, vagy a gázok. Hogy tudod, fizikája van, és a víz nyomása a legerősebb anyagot is széttöri. És ha nincs szelep. Ez az. És ha nincs szelep, ezért kell a szelep, mert különben nem az ember cselekszik, hanem a fizika. Figyelj, itt mondjuk egy ilyen totalitárius berendezkedésben, legyen szakrális vagy álszakrális, ez szakrális, Észak-Korea álszakrális, szakrális az is, csak az Isten helyét igen, ugye. Csak Hamas Béla azt állítja, hogy minden szakrális. Itt minden szakrális. Nem, ő azt állítja, hogy minden szakrális, csak profánnak láttatja magát, a maga szakralitását profánnak láttatja mondjuk a kommunista párt, vagy mondjuk a kapitalista cég. De hogy azok is démonok. Ja, olyan értelemben igen, persze. Mazeltov. Akkor bocsánat, én összekentem a szakrális szót a spirituálissal. A kettő nem ugyanaz. Szakrális, de nem spirituális. Szakrális, mert kultusz van, rítus van, áldozat van, szentség van, noha profán szentség abban az értelemben, hogy nem szellemek. Mi démont mondunk, és ezt kettős módon érthetjük, ha spirituális lények vagyunk, akkor konkrétan. Akkor igen, a diktátor tényleg démon, csak emberi testbe. De civilizált polgárokként metaforikusan értjük azt, hogy démon, és nem úgy, mint egy középkori ember. Mind a kétféle módon lehet érteni. Visszatérve erre, ugye, figyelj, azért, ja bocsánat, a kövekről egy kicsit, ott bele akartam szólni, csak olyan szép volt a szöveg, hogy nem volt szívem, és nagyon-nagyon rég olvastam ezt. A fekete kő, van egy ilyen filozófiai irányzat, vicces filozófia, kb. A Murphy törvénykönyve és a rendes filozófia közti átmenet, de inkább a Murphy törvénykönyve felé, amit úgy hívnak, hogy rezisztencializmus. Ez az egzisztencializmus és a rezisztencia, mint ellenállásból egy szójáték. Ilyen humoristák találták ki, regényekben jelenik meg, és ezt összegerebézték. Ez a tárgyak ellenállása. Tehát amikor nem talál, amikor a fél zokni bazd meg mindig elveszik. És miért van annyi fél zokni? Most egyébként megtudtam, hogy létezik zokni démon, tehát így magyarázatot kapott. Azt hittem, ez csak velünk van, de kiderült, hogy minden háztartásban. Vagy amikor a kulcsodat sehol nem találod. És a kövek a leggecibbek. Érted? Tehát ezek be... Na és akkor a Horváth Oszi egyszer meghívott, és akkor erről beszélgettünk rádióban. És a kövekre visszatérve eszembe jutott az a gondolat, hogy a kő tiszta koncentrált tudat. Lehet, hogy a kövek olyan tudatok, most misztikus lettem egy pillanatra, nem vagyok skizofrén, vegyétek költői dumának, ahogy ugye a koncentráció, a mély meditáció tiszta koncentrációja az, amikor a tudat időtlenül, idő felett, egyetlen ponton minden gondolat nélkül megállapodik. És az alkimisták köve, ugye a kőnek vannak nagyon erős szakrális és misztikus és spirituális és filozófiai jelentései a különböző kultúrákban, az európai kultúrában is. Egyszer egy dél-amerikai kislány írt egy ilyet, hogy a kő kemény álom. És akkor így, hogy a kő egy olyan egy koncentrációban megrekedt tudat. De Hamvas Béla úgy nála ír, nem. Úgy ír a kőről, mint lényről. Erről jutott eszembe, csak ott nem koncentrációban, hanem mibe? Közömbösségbe. De ez már a trahitra írja. Ez már a trahitról. A trahitra. Ja, a trahit. Na ez jutott eszembe, de térjünk vissza erre az államra, amit ő itt leír, akár így volt, akár nem. Az kétségtelen, hogy amit szerzetesek meg ilyenek lejegyeztek, azért maga a rendes inka állam, tehát nem ott a sziget, Machu Picchu egy sziget volt, és oda a spanyolok nem értek el, magától halt el az egész, de a Cuzco meg ezek, tehát a lenti részeken a rendes inka állam is szörnyű volt, tehát annyira rituális volt, ugye a rítusról beszéltünk régen sokat, hogy a szertartásnak, ha komolyan veszik, akkor egy világfenntartó szerepe van. A mai ember csak a kényszerbetegségen keresztül érthet meg valamit, amit az archaikus ember még máshogy tudott. Tehát a szertartás az nem annyit jelent, hogy elmegyek és tiszteletből megtartom a nagymama helyet, vagy elmegyek misére a templomba, nem. Még a szokásaink, mondjuk az, hogy reggel vagy este fogat mosok, az se közelíti. Tehát a szertartás az tényleg az, amit nekem egyszer egy pszichológus mesélt, hogy volt olyan betege, hogy órákon keresztül ment le egy, mit tudom, 10 fokból álló lépcsőn. Elrontott egy lépést, újra kezdte. Mert csak bizonyos ritmusba, bizonyos mozdulattal, bizonyos helyen. Az már ez a kényszerbetegségnek durva formája. De így és működtek mi van az, hogyha ebben, mi van az archaikus rítusok. De mi van az, hogyha az archaikus rítusok ezekben maradtak fent, ezekben a zárványtünetekben maradtak fent. Ez tartotta fönn őket, azt mondod. A rítus nélkül elvesztek volna. A mágikus kultúra... Ez neurózis, amúgy. Tehát ez egy neurózis. A mai szavunkkal. A kényszerbetegség. A mai szavunkkal. Kényszer neurózis. De ez a már a mi kényszer, kultúra. Akkor igen, nem tudom, volt neurózis, neuró, mert akkor ez a tudatállapot. Világos, volt, világos. De mit tudunk a neurózisról? Azt, hogy a self bizonytalan. És a kényszercselekvéssel próbálja azt a rendet, ami belül megbomlott, van, kívül helyreállítani, hogy a világrend helyreálljon, és ha a világrend helyreáll, akkor belül elnyugszik a szorongás. A kényszerbetegség tulajdonképpen egy lelki atavizmus. Azért atavizmus, mert az ősi embernél tényleg ez volt. Nincs még vallás a szó későbbi szűkebb értelmében. Nincs még az, hogy az istenek irányítanak, mert ez már egy könnyű dolog. Hát áldozok nekik, imádkozok hozzájuk, mit tudom, kérem őket, és akkor ők majd valamit. Természettudomány még nincs, nincsenek a világnak följegyzett, kiszámítható törvényszerűségei ebben a tudat állapotban. Nincsenek még, hogy az istenek kezébe vagyunk. Szellemek vannak, de azok nem olyanok, mint a antik istenek, akik a sorsot intézik, meg ilyesmi. Mágia van, és a szertartáson múlik minden, hogy ezt a kurva szertartást hogy végzik el. Lehet, hogy nem kell föl a nap. Halál komoly. Még Indiában az agnihótarok, a tűzpapok, vagy a tűzoltárt fölépítették, tehát hogy ez nem pontos, nem szakrálisan geometrikus, akkor kozmikus katasztrófa bekövetkezhet. És így értjük meg, hogy az inka társadalom, ezt mindig el szoktam mondani, hogyha valaki a Szent Körtáncba elvétett egy lépést, azt kivégezték. Mert kozmikus katasztrófa. Nagyon brutális. Ilyen értelemben már nem hasonlít a mondjuk az észak-koreai népi demokratikus köztársaságra. Apropó, azt tudod, hogy Észak-Koreában figyelsz? Várj egy kicsit. Zárójelbe hagyj, addig gondolkozzon. Hadd mondjak egy példát erre. A Keresztapa második részében Michael végez az öcsével. Freddivel. Szegény Frédóval. Frédóval. Igen. Ha végignézitek a Keresztapa második részét, a film végére minden néző számára nyilvánvalóvá válik, hogy nincs szükség Frédó halálára. Ja. Már leszámolt azokkal, akik Frédót föl akarták használni, arra, hogy Michael életére törjenek. Frédó megbánta, bocsánatot kért. Michael nem is ért egy ujjal se Frédóhoz, amíg élt az anyjuk. Mert nem akart az... Már az anyának már meghalt akkorra egy fia, a Santino. Nem akarta, hogy még egy fia meghaljon az anyjának. Az anyával nem akarta ezt tenni. De amikor az anyja sírba szállt, akkor végül mégis meg kellett ölnie Frédót. A második rész végén, ezzel végződik a második rész, Frédó halálával. Miért kellett Michaelnak megölnie Frédót. Nem emlékeztet ez arra, amikor a mágikus körtáncban valaki lépést téveszt és meg kell halnia? Mert el kell kerülni a kozmikus katasztrófát? Mi lenne a kozmikus katasztrófa, ha Frédó életben marad? Egy rossz üzenet mindenkinek, aki áruló, mindenkinek, hogy ezt meg lehet tenni büntetlenül. Hogy a keresztapát el lehet árulni, és életben lehet maradni. Akár csak az öccsének is. Még az öccsé, még a saját öccsének sem kegyelmezhet, mert Michael nem Michael. Tehát Michael, ha ő Michael, akkor ő megkegyelmezne az öccsének. Tulajdonképpen szereti is ő az már öccsén. Nem magán tulajdonképpen ember. Meg is bocsájtott az öccsének. De ő nem Michael. Ő egy mechanizmus. Ő egy művelet. Ő egy működés. Ja. Ő az a mágia, ha úgy tetszik. Robi, emlékszel, amikor meséltem arról, még boldogult Kákosi professzorom mondta az egyetemen, hogy sok külön, tudja, hogy meséltem erről az apun is, sok groteszk dolog volt a személyi kultuszok történetében, de szerinte ez a leggroteszkebb, és aztán rájöttem, hogy nincs igaza az öregnek. A Ramesszida korban, Egyiptomban, ez már az új birodalomnak a második nagy fele, megjelenik olyasmi, hogy a fáraó áldozatot mutat be a saját maga szobra előtt. És ezt rögtön te önimádatnak veszed. Ez nem azt jelentette ott. Ez azt jelentette, hogy a mondjuk első széti, ő kezdte, mint magánszemély, aláveti magát a fáraónak, mint hivatali vagy szakrális személynek. Érted? Szerepnek. Így van. Ő aláveti magát nem személyesen saját magának, hanem annak a uralkodói státusznak. Erről ír a Hanvas Béla, hogy ez a nagyobb merev struktúra, ez magát az inkát, az uralkodót is fogva tartja. Így van. Így Michael van. Nem dönthet úgy a maga jogán, hogy Frédót életben romantikus hagyja. Elképzelés írja Hanvas, a család, hogy tivornyáznak ott a izékkel, szüzekkel, lófasz tivornyáznak. A hatalom természetéről szól ez a dolog. Teljesen. És figyelj, Európában ennyire nem volt durva, de a spanyol etikett, hallottál-e te a spanyol etikettről? Homályosan. 16. században alakul ki talán, és az barokkorba, és tulajdonképpen 14. Lajos szünteti meg Franciaországba. Magyarán például földgyulladt a király. Valahogy rángra kapott, és ott álltak körülötte, de nem lehetett az ő királyi, fenséges, szentséges testéhez hozzányúlni, hanem csak bizonyos személynek, és akkor szóltak annak, aki szólt annak, aki szólt annak, és akkor Orbáncot kapott a király. Érted? A spanyol etikett ilyen volt, hírhet volt Európában. A spanyol Habsburgokról van szó, nem az osztrákokról. És érted? Tehát, hogy ott ül, bazd meg, és lángol, és akkor a nem tudom melyik udvaronc mondja, aki a királynak hozzáérhet a testéhez. Vagy csak ahhoz a testrészéhez. Bazd meg. Nézzétek meg, spanyol etikett, bárhol. Ez a fajta szakralitás megjelenik Európában. Ez is egy kényszercselekvés. Nem volt ott mögötte a mágikus gondolkodás. De mégis a rutinnak a maradvány tüneteként fölbukott. Aha. Mint egy búvópatak. Ja. Tehát visszatérve erre, tehát a kényszerbeteg tudja, hogy mi lehetett az őskorban. Bizonyos. Nálunk, a mi világunkban, ahogy a skizofrén tudja, hogy milyen sámánnak lenni, úgy a kényszerbeteg tudja, hogy mi az a rítus, mi az a mágikus rítus, bazd meg. Tehát? Az. Ja. És erre épül föl egy ilyen társadalom. Mindenki totálisan. Még azt sem mondhatod, hogy az inka zsarnok. Hát zsarnok Néró volt, bazd meg Caligula, ott már individuális zsarnokok voltak, és tényleg kéjencek, meg minden szabad nekem, aki Isten vagyok, az inka, tehát ezeknek az őskorban rekedt kultúráknak az uralkodója nem ilyen volt, nem így gondolkodott, ugyanúgy rabja volt a merev, totális izének, rendszernek és szisztemnek. Arra gondolok, hogy például Kim Jong-un, az melyik? Hát inkább a Caligula. Igen. Nero és Caligula utódainak, hazahárulónak. Ugye az ötödik pecsétbe, kedvenc filmünkbe. Na, figyelj, a... ilyen kialakulhat-e még a Földön? Még ez is eszembe jutott. A civilizáció elpusztulhat-e oda? A Mad Max vízió az más. A Mad Max vízió az tulajdonképpen egy ilyen pokoli hippizmus, vagy valami hasonló, érted? Rearchaizálódhat-e az ember? Hát személyesen mi már nem. Arról nincsen fogalmunk, hogy amikor a civilizáció lehanyatlik, de a következő civilizáció még nem emelkedik föl, és ott lesz egy sötét korszak, ahogyan a civilizációk közt, ahogy mondjuk a antikvitás lehanyatlott, de még a merovingok időszaka geci sötét volt. De Róma már lehanyatlott, de a frank birodalom még nem emelkedett fel. Ja. Na, ez az időszak, hát ez több száz év. Hogy ezek a sötét... Nem biztos. Hitler, harmadik birodalom, az is egy civilizációs hanyatlás volt. Első világháború következménye. Érted? De nem hanyatlott még le a nyugat. Még nem. Mindig bekiabáltuk, vagy Spengler bekiabálta, hogy most hanyatlik. És persze hanyatlik, de most már hajlunk arra, hogy ez a természete. No. Tudod? Ja. Mindig nyugaton megy le a nap, de ahogy megyünk nyugatra, és követjük a napot, mindig valahogy fönn van. Mindig késik a lenyugvás. Tehát, mint az abostarisznya Szamárnál, mi? Igen. Szóval, ahogy zuhan a nap nyugaton, lehanyatlik egy civilizáció. De a következő még nem emelkedett ki. Hova hanyatlik? Milyen szintre hanyatlik? Tud-e máshova hanyatlani, mint az őskorba? Tud-e máshova? Tehát most nem, én attól tartok, hogy nem úgy van, hogy a modernitás lehanyatlik, és akkor lehanyatlik az ókorba. Hogy kerülne oda? Mi tartaná meg ott? Mi fékezné le az ókornál a zuhanását? Az őskorba. Az őskorba. Az őskorba, mert az őskor a... hát tulajdonképpen a tényleges alap, és ott még mindig nem civilizáció, abból lehet egy őskori, egy mágikus civilizáció, mint aminek a prekolumbián kultúrák, de az ott még nem civilizáció, csak ősközösség. Ja. Amiből lehet egy őskori civilizáció, vagy amiből kiemelkedhet valami, ami már nem az ókornak, nem a középkornak, vagy nem a nyugat múltjának az alapjainál, hanem a nyugat jelenének az alapján, tehát kvázi a modernitásból kiindulva, annak a csődjére reflektálva, vagy annak a csődjét meghaladva tud felemelkedni egy új civilizáció, ami az a nyugathoz képest, ami a nyugati civilizáció az antikvitáshoz képest. Igen. A hellenizmushoz képest. Világos. Na, én nem hiszem, hogy bármi megállíthatná ezt a zuhanást, míg le nem ér a talajra, az ős közösséghez. Mi állítaná meg? Aha. Milyen erő? Tehát ezért úgy gondolom, hogy a tulajdonképpen a Mad Max is egy késleltetett ős közösség. Tehát tulajdonképpen a Mad Max-et a robbanó motor tartja még vissza az ősközösségtől. Mert az még van. Tehát még van olaj, tudnak belőle finomítani benzint, és még azokkal az óriás autókkal tudnak dübörögni ott a sivatagban. Kb. Ennyi tartja vissza őket az ősközösségtől. De ha ez nincs... Ja. Ott az Út című film. Aha. Ja. Aha. Amikor embereket esznek már. Igen. Figyelj, beszéljünk még egy picit a szertartásosságról. Annak vannak deszakralizált, lefokozott formái, amit etiketnek hívunk, meg viselkedésnek, meg egyéb. Te köztudottan egy rosszul szocializált ember vagy, és szarsz ezekre, az ilyen dolgokra. Én egy merevebb, kényszeresebb csávú vagyok, mert erős volt az ilyen típusú neveltetés. Te mindig írtóztál a szertartásosságtól, ugye? Mindig írt. De ilyen Én, amióta ismerlek, hát az nem tegnap óta van, most ez már nem baszkodásna, tehát ez most komolyan. Neked nem mennek ezek a szociális, közösségi rítusok, és jól viselkedni. Small talking. De most nem a izé, most nem a közéleti puzsérról beszélek. De nem beszélek, a small hanem ez a, akkor ajándékot viszek, mert azt kell. Bazd meg, ha ilyen együtt voltunk, mindig én vertem ki belőled ezeket a rituális dolgokat. Én erőszakoskodtam. Magadtól semmi. És hogy miért? De várj, ennek a tükrébe, amit a rítus jelent. Szerinted ez a fajta irtózás az etikettől, ennek vannak ilyen őskori gyökerei? Vagy ez már ilyen túl fantasztikus lenne? És szimplán csak hátba az meg neveletlen vagyok, fam. Na, érted? Tudira veszem, hogy ezeknek a szociális viselkedéseknek vannak ősi, archetipikus formái. Higgyed el, hogy én is megkaptam az erre vonatkozó nevelést, csak én fellázadtam ez ellen, és ez engem nem korlátoz, hanem éppen ellenindukál. Hidd el, hogy megkaptam az anyámtól kőkeményen az erre vonatkozó nevelést. Hidd el, hogy tudok ezekről. Nyaklevest is kaptál? Tudok ezekről a formákról, csak nem szeretem őket. Nem szeretem őket, mert... Miért a gyerekkoromat ezeknek a fogságában kellett tölteni, és az én számomra a felnőttkor, már a serdülőkor eleve az ebből való szabadulást jelentette, ezért ezek az aktusok nekem szimbolikusak. Felszabadító számomra nem gyakorolni ezeket. Erről van szó. Jó. Én egy kicsit mélyebbre akartam menni ebbe, hogy a társadalom... Figyelj, itt végig a társadalomról volt szó, csak egy rendkívül extrém példán keresztül. De ennek valahol a finomított változata, vagy a reszliei, rezidumai, maradványai megvannak még nálunk is. Bazd meg, ha ennyire izék vagyunk, ilyen, hogy hívják, deregulárisok. Akkor miért csöngetünk az apu elején? Az én vagyok, az más, én kényszeres vagyok, te nem. De mi a faszért kellett ünnepélyes inga megnyitót tartani például? Miért nem jöttünk ide csak bebaszni? Még egyébként ugye én moderáltam ezt a cuccot tegnap előtt, és akkor én még azt mondtam, hogy olyan vicces voltak ezek a meghívott vendégek, hogy mindenkit egyenként bemutatni, és ez a megnyitó. Bemutatok 200 embert egyenként. És ráadásul ez még olyan Monty Pythonos is. Sőt, nem is Monty Pythonos, tudod milyen? Andy Kaufman. Andy Kaufmanos, de kurvára. Érted? És ez eszembe jutott, hogy csak hát nekem nincs merszem ehhez, mert izé vagyok, kispolgár. Kurvára kispolgár, konformista, ezt sokat megbeszéltek. Ja. De az ötlet, a kis ördög bennem volt, hogy így beszopatni mindenkit. Na mindegy. És akkor legalább még én is jól érzem magam. De mi a faszért kell, visszatérve az inkák kapcsán, itt megnyitó ünnepséget tartani? Miért? Olyan felszabadító lett volna, gyertek ide bulizni, csajokat pincébe levinni, megmutatni, hogy hol lesznek a kiállítások, érted? Bebaszni, és tök jó. Nyilván azért, mert az ember... Mert te is rituális vagy ám rituális, néha. Rituális, igen. Az ember onnantól érzi megnyitva, hogyha az ember azt mondja, most nem úgy mondjuk, ahogyan a Macron elnök mondja, hogy ezennel megnyitom, de mégiscsak a megnyitó ünnepség annak a rítusa, hogy ezennel megnyitom, és akkor innentől van nyitva. Miért? És ha ezt a rituálét nem végeztük el, akkor a dolog nincsen megnyitva. Akkor jönnek, de ez, hogy jönnek, ez tulajdonképpen nem hivatalos, nem érvényes, nem tényleges. Jönnek, de csak testben jönnek, ez még nem hivatalos, nem háltuk el, vagy tudod, elháltuk, de nem szenteltük meg, mint a házasság előtti szex. Na! Megmondom, mire akarok kitérni. A ugye Mircea Eliade mondja a kriptovallásosság kapcsán, és mi is ezt az álláspontot képviseltük többször, én legalábbis mindenképpen, nincs olyan, hogy vallástalan ember. Antispirituális van, meg fafejű, meg nagyon materialista, de vallástalan, vagy teljesen deszakralizált nincs. Tudod, lehet, hogy a Józsi bácsi nem hisz semmibe, de ott van a pincéje a pálinkával, és oda csak ő mehet be, az neki a kis szentélye, érted? Ezek a kriptovallásosságnak a funkcionális értelemben vallásosságnak a ismérvei, mindenki számára van szertartás, van az életének egy megszentelt rendje, ha úgy tetszik, tudod? Ha más nem, mit tudom én, szereti a lila abroszt, és mindig almát tesz a nem tudom mi mellé, most hülyeséget mondok, de érted, miről van szó? Értem. És ez kikerülhetetlen, ugye? Tehát ilyen értelemben kikerülhetetlen. De a nacionalizmus is ilyen egyébként. Sokat beszéltünk a Parakovács Imréről, meg az ő kriptonacionalizmusáról, meg sérült nemzettudatáról. Nagyon hasonló. Hasonló, de ott... Amikor ő azt mondta, hogy őt temessék akárhova, de ne ebbe a földbe. Megátkoztak Magyarországot. Ergo kvázi. Ez egy negatív nacionalizmus. Igen, tehát ilyen szenvedélyesen... Hát a világpolgár lesen szarja, hova temetik egy igazi kozmopolita. Hát érted? Ilyen szenvedélyesen kötődni a hazájához, hogy ne ebbe a földbe, nem kötődne a magyarságához, akkor azt mondaná, hogy leszarom, csináljatok be, amit akartok. Igen. De nem, ő neki fontos, hogy ne ebbe a földbe, bárhová, máshova. Hát ilyen szenvedélyes, ilyen csak a szerelem. Abszolút, abszolút. De ez egy picit más, mert ez a visszaütése, vagy valami inverz nacionalizmus. A kripto vallásosság az meg az, hogy nem tud róla, és nincs érzelmi köteléke, de azok az ősi minták vezetik a figurát mégis. De nem arról van szó, hogy nem tagadhatsz meg valamit, mert amint tagadod, megint abban vagy, csak a mínusz egyszeres szorzatában, de kilépni nem tudsz. Tehát csak egy tengelyen tudsz távolodni tőle, nem tudsz, nincs másik kiterjedésed. Igazad van, csak nem erről beszéltem, mert nem arról beszéltem, hogy megtagadja, mint a direkt ateista meg azért, hanem nem foglalkozik vele, nem tud róla, de mégis azok a mintázatok működnek. Nem tud róla. Nem foglalkozik vele, nem érdekeli őt. Tehát, de mégis azok a mintázatok. Figyelj, ez az előbb, így a vége fele, ez a hullunk. Miért hoztad ezt föl? Te kérdeztél rá, tudod, hogy az őskor, a két civilizáció között az őskorba kerülünk. Tényleg hullunk. Az egyértelmű. Az teljesen nyilvánvaló. Akkor igaza van Bajer Zsoltnak, a barátodnak? Hát, hogy a civil... A következtetéseiben nincs igaza, a jelenségdiagnózisban alig, ha abba igaza de alig, van. De alig, ha ő maga jutott erre, tudod. Csak ez jól jött neki, és jól használja a gazdái érdekében. Ja, na de hát a helyzet az, hogy ezért is rohadt nehéz ügy. Mert ugye, bezzeg az én időmben, mondja minden vén ember. Én is szoktam. Mert nosztalgikus minden vén ember. Tehát vigyázat, mindig minden korszakban azt mondták a vén emberek, hogy bezzeg az én időmben, az volt az aranykor, miért? Mert még állt a faszod öreg. Azért baszni, ez... tudtál baszni, Robi, volt kedved baszni. Ezt, egyáltalán. Ezt le lehet nézni, de ez is mitológéma, vagy ez is archetipus. Ez az örök múlt, az aranykor, tehát nevethetünk ezen, hogy régen minden jobb volt. És ez a szörnyű, hogyha ezt rávágod erre, hogy öreg, mindig is ez volt, mindig is ezt kellett hallgatni, minden nemzedék ezt hallgatta tényleg, az öregektől. Tényleg, és tényleg ezt hallgatta, de vigyázat! Ha ez a válasz erre a diagnózisra, akkor nincs kritika. Akkor hogyan detektáljuk azt, hogy zuhanunk? Hogyan detektálunk bármit? Mi van, ha tényleg zuhanunk, viszont, nem lehet megnevezni, mert az meg ez a pusztító mém, így ami van. Érvényteleníti tudod, a diagnózist. Tudod, mennyi ilyen van? Például a meg nem érted zseni. Mennyi szélhámos visszaél ezzel? Kókler vagyok, sikertelen vagyok, tényleg fasz vagyok és szar vagyok, meg nem érted zseni vagyok. De mindig voltak tényleg meg nem érted zsenik, bazd meg. Hölderlin. A német romantika legnagyobb alakja. A hatása elképesztő. A 17 éves Nietzsche fedezi föl már Hölderli halála után. Ha nála sikertelenebb ember tudsz a irodalom történetbe, hát vannak azért páran, de Hölderlin kurva sikertelen volt, nagyon. Érted? És aztán Rilke fedezi föl igazán. Érted? A halál után jóval. Most a festőket hagyjuk, kurva sok van. És van ilyen, hogy meg nem érted, zseni, de a szélhámos, a kókler, a halandzsőr, a blöffönc, és ezzel él vissza. Ez pont ugyanez. Tényleg megvan, hogy azért régi szép időmben, éj, akkor még éj, a csajok szaknyája alá benyúlhattok, most meg a Me Too. Persze. Hát persze, barátom. Hogyne. De ilyen értelemben nem lehet akkor jogosult a kritika, már pedig én tényleg azt veszem észre, hogy a 60-as, 70-es években valóban jó filmek, vagy magas szintű filmek kaptak Oscart, és a 90-es évektől meg nem csupa fos, de inkább több fos. Vagy a popzene tényleg szar. Bazd meg, azért nem David Bowie, Pink Floyd, meg Led Zeppelin, meg mit tudom én, van a slágerlistákon, hanem szar, bazd meg. Jaja. És mert ez nem jelenti boomer az... vagyok, és nem értem és mi. Ez, várjál, és ez nem jelenti az... Az ön zeném egyébként nem igaz, mert a Led Zeppelin még egy generációval előttem. A magam korosztályabeli 80-as évekbeli zene nekem például nem tetszett, és azt máig nem tartom valami nagy durranásnak. Szar volt, bazd meg, szar. Tényleg túljárunk a fénykoron. Tehát túljárunk szóval... a fénykoron. Tehát én is így gondolom. Tényleg van egy hanyatlás. Az jól, jól érződik. Én értelmezésemben a 80-as évek és a 80-as évek legvége, én úgy gondolom, hogy a berlini fal leomlása az volt, tehát hogy az szimbolikusan is. A 80-as évek volt kulturálisan szerintem a fénykor, a csúcs, és azóta inkább zajlik egy... 70-es, Robi, 70-es. Lassú. A filmnyelvet lassú megnézve. Lejtmenet, lassú lejtmenet, 70, de én no. Szerintem meg a 80-as. Jó. 80-as, 80-as de tudod, miért én a 70-es, te meg a 80-as? Mert van köztünk 9 év, bazd meg. Hát lehet. Ha, és már le is buktunk, hogy ilyen ja. Szélhámos faszok vagyunk. Figyelj, a végére szeretnék felolvasni egy verset. Ez most jutott eszembe, Rilkének egy nagyon szép verse, az a cím, hogy ősz. Ez nem az őszi nap, az nagyon híres. És erről a hullásról szól. És rövid vers, így hangzik. Hull, hull a lomb, távolokból suhan, akárha hervadnának égi kertek. Tagadón száll az élettel perelve. És hull a nehéz föld, éjszakákba dermed, csillagözömből magányba zuhan. Mindnyájan hullunk, ez a kéz lehull. És nézd bármi mást, mindenben ez lapul, lásd. Valaki mégis fölfogja-e hullást, gyöngét tenyerén, mondhatatlanul. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk, köszönjük a figyelmet!